Solo Sohbetler başladı hafta içi her akşam olduğu gibi. Bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hemen programımızın başından hatırlatalım. İftara doğru programımıza kısa bir ara vereceğiz. Hemen iftarın ardından da sohbetimize devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi üçümüz buradayız. Ben Ege, arkadaşlarım Fahir ve Oktay burada. İlham Kanter burada. Fatih Murat Aslan burada. Hüseyin abi burada. Ve gerçekten de avlumuzu gene halka alkışlarla inletiyoruz sevgili dinleyiciler. Coşkuyla hakikaten başladı program. Çok güzel oldu. Şahane oldu. Yine hamam önündeyiz. Onu demeyi unuttun. Hamam önündeyiz. Bugün yine hava çok güzel. Gerçi ben rüzgardan buraya yürüdüm, bir terleme yaptım ama herhalde programımızın ilerleyen dakikalarında daha tatlı bir serinlikte gelebilme şansı var dinleyicilerimizin. Tabii herkes yürüyerek gelecek diye bir şey yok. Arabayla gelirseniz, arabalan gelirsiniz, çok da rahat gelirsiniz. Nasıl bulacaksınız bizi? Burada en görkemli köşkteyiz. Yani artık herkes de biliyor. Kapının önünde bize diyoruz, şey dediler. Bir konak diyoruz ama. Aa, ne dediler? Kapının önündeki satış yapan standlardan birindeki abla şey dedi. Hiç bizden bahsetmiyorsunuz dedi. Yok yok, öyle demedi de. Hiç dedi buralara dedi bakmıyorsunuz dedi. Gelip geçiyorsunuz dedi. Oktay da hemen güzel cevabını yapıştırdı. Her lafımız bir espri biliyorsun Ege. Doğru. Sen o an orada olmasan da, dinleyicilerimiz de o an orada olmasa da bizde de espriyi patlattım ben. Bak şöyle dedi Oktay. Bizde de her akşam dedi bakıyoruz dedi. Ama dedi ufak tefek adamlar olduğumuz için dedi fark edilmiyordu. Orada herkes yandı. Ben de biliyor musunuz? Ben bu sohbeti hiç duymamış olmama rağmen şurada kendi kendime bir güldüm. Demek ki kapı fırtınası olduğu gibi buraya kapı aralıktı ya, oradan aralıktan gelmiş, beni de yakalamış. Espri kapı aralığını bulur, gelir sizi bulur. Hanımefendi konuk alalım mı programımıza? Ya Oktay'ın bu esprisi karşısında ne hissettiniz? Ben kendimi tutamam ama o tip esprilere devam. Ben sizin de tutamayacağınızı düşünüyorum. Hayır, çünkü şöyle bir durum var. Biz bugüne kadar hep her lafımız bir espriydi. Bugüne acaba kadar programımızın bugün, sloganı bugün başka bir şey mi? Hayır, bugün şimdi bir dönüm noktası olabilir. Her lafımız bir espriydi ama o esprinin karşı taraftakine ne hissettirdiğini hiç bilmiyorum. Ama bulduk ki canım, bulduk ki derken tüketimi değil kaliteyi teşvik ediyoruz diye. Bence beraber ve solo sohbetler, her lafımız bir espri. Programınızı bir cümleyle özetleyecek olsanız ne derdiniz? Yani, soru sorarlarsa, bir röportaj olursa öyle deriz. Her lafımız bir espri. Her lafımız bir espri de yani övgü mü yoksa olumsuz bir eleştiri mi? Yergi mi? O da böyle. O da işte bir tartışmaya açık bir nokta. O da tartışmaya açık hakikaten. Aslında bir röportaj falan gibi bir şey olduğunda üçümüzün de cevabı olsun. Nasıl? Sen dersin ki tüketimi değil kaliteyi teşvik ediyoruz. Birimiz der her lafımız bir espri. Birimiz de samimi bir şey. Miyiz? Samimi miyiz de soruya soruyla cevap verme olur. O da evet, öyle cevap olur. Beyefendi nasıl? Nasıl? Doğru. Onu bugün bir tane daha buluruz canım. Önümüzde daha iki hafta var. Daha iki hafta daha hamam önündeyiz. 4 yaşındaki kızıma nasıl dedim bugün. Bir baba olarak en utandığım an. 4 yıllık babalık hayatımda. Ay, kitlendi ya. Mi peki Ali? Sen kendinden utanıyorsan ama Ali ne hissediyor acaba? Vallahi bilmiyorum, çocuk gelişimciye gideceğiz gene. Ne ben oldu? Bir çocuğa nasıl dedi? Durumu bir anlat bakayım. Ya ben bir işle uğraşıyordum. Ondan sonra o sırada duvara geldi. Raf takma işlerinden. Baba bunu nasıl yapıyoruz dedi. Ben de görmediğinden nasıl dedim. Yok bir dakika. Döndüm, çocuk orada mosmor. Ben küpe takmaya çalışıyordu da. Ondan sonra bunu nasıl takıyoruz dedi. Ben de hani zaten öğretmiştim nasıl olduğunu. Neyini yapamadı diye düşünüp döndüğümde baktım ki küpe kopmuş. Nasıl yapıyoruz dediği küpeyi nasıl yapmakmış. Bence bu cevaptan daha güzel bir cevap vermişsin Ali. Nasıl mı? Evet. Küpe kopmuş. Ondan sonra bir şey olmuş falan diye böyle uzun uzun anlatacağına nasıl deyip ne dedi Ali onun üzerine? Bunu diye gösterdi. Bak ne kadar. Sebat edenle sebat etmeyen biri olur mu sohbette? Demek ki nasıl Sebahattin ya? Sebahattin diyecektin galiba. Yok demedim. Hiçbir şey demedim. Her lafımız bir espri. Programın başında aşırı yükleme yapmamak lazım. Motora birden yüklenmek gibidir bu. O yüzden dinleyicilerimizin de alışması için onları biraz daha alıştırarak ilerleyen dakikalarda her lafımız bir espri noktasına gelebiliriz. Sevgili şimdi, dinleyiciler, teknik bir gelişme var hayatımızda. Evet, teknik onu ver. Onu hemen ben onu söyleyelim. bundan sonra programımıza telefonla bağlanabiliyorlar. Yepa! İlham abi müjdeyi verdi. Biz de numaramızı verelim. 444-2406 numaramız. Haftalardır vermiyorduk, özlemişiz. Numarayı mı? Bu numara mı? 444-2406. Evet, 444-2406'dan bizi arayabilir dinleyicilerimiz. Teşekkürler. İlham abi'den birinci ağızdan dinlemiş olduk. Evet. 444-2406. Hüseyin Bey oradalar. Ha, telefonu Hüseyin Bey bakacak. Evet, Hüseyin Bey karşılayacak. Tamam, ona göre şey yapalım. Evet. Derler Hüseyin Bey'i. Hüseyin Bey merhaba, yayına bağlanmak istiyorum derseniz yayına bağlanmanız daha kolay olacaktır. Bunu da hatırlatalım dinleyicilerimize. Sohbetimize istediğiniz anda katılabilirsiniz. Yeni sohbet konuları da açabilirsiniz her zaman olduğu gibi. Uzun zamandır vermiyoruz bu numarayı, özlemişiz. O yüzden bir kez daha verelim. 444-2406 telefon numaramız. Otay, sen de özledin mi numarayı, bir de sen ver. Özledim 444-2406. Ben de özledim 444-2406. Ne abi, kadar güzel. Ben hemen konuya gireyim mi yoksa? İnternet üstünden de bizi dinleyebileceklerini hatırlatalım dinleyicilerimize. Hay Allah, yine giremedik. trt.net.tr adresine gidebilirler. Orada canlı butonunu görüp oraya tıklayabilirler. Ondan sonra da Ankara Kent Radyosu'nu seçip canlı yayınımızı internet üstünden, üstelik de kesintisiz olmasına hayran olarak dinleyebileceklerini dinleyicilerimize hatırlatalım. Ondan sonra da bombaları patlatalım, buyursunlar. Bombaları patlatalım derken, dün biliyorsunuz ki Türkiye-Arjantin Efes Cup'ta karşı karşıya geldiler ve... Hayır, hava atmaya çalışarak söyleme, ben hiç özenmediğim için. Ya özenme. Ben kaç yıldır ilk kez basketbol karşılaşması seyrediyorum. Bir kere şuradan başlamak istiyorum. Ankara Arena'yı bir anlat ilk başta. Ankara Arena'nın sorunlarından bir tanesi park yeri sorunu. Civarda öyle biraz kalabalık seyirci olduğu zaman işte bir sıkıntı, tatlı bir sıkıntı halini alabiliyor. Nereden giriş yaptınız siz bu şeyin oradan mı? Tam AKM'nin karşısındaki kapıdan mı yoksa o garın karşısındaki kapıdan? Garın karşısıyla işte Luna Park'ın tam karşısına denk gelen yerden giriş yaptık. Güzel. İçerisi hakikaten çok güzel yapmışlar. Girişi, çıkışı, efendime söyleyeyim, oturma düzeni gayet nezih. İnsan 10 bin kişilik bir yerde olduğunu hiç aklının ucundan dahi geçirmiyor. Öylesine de nezih bir... Başka bir kapı var mı bu arada salona girmeden önce? Bilemeyeceğim. Arabayla gelenlere yönelik bir... Yok. Şey... Arabayla içeri giriş yapılmıyor zaten. Dışarıda bir yerlere park ediyorsunuz. Ya 19 Mayıs'a park ediyorsunuz. Ya şanslıysanız garda kendinize hoş bir mekan bulabiliyorsunuz. Bunlar aklınızın bir köşesinde olsun. Ama çok dünkü karşılaşmada güzel bir karşılaşma olacağı için... İlgi büyüktü. Zaten Başbakanımızın açılışla ilgili bir açılışa geleceği konusunda öyle bir durum vardı ama sonradan iptal olmuş zaten. Maç o yüzden bir saat ileriye alınmıştı. Neyse, çok güzel bir mücadele başladı ama tabii ben böyle daha çok şeye üzüldüm maçın sonunda. Artık sizin nazarınız mı değdi? Ege'nin nazarı değmez ama Oktay'ın hiç değmez bugüne kadar. Birilerinin nazarı değdi. Biz son derece güzel götürdüğümüz mücadeleyi son 7 saniye kala 5 sayı farklı öndeyiz. Faul atışını kaçırdık. Sen misin kaçıran? Kim 1, kaçırdı? 3. Vallahi isim vermeyelim. İsim vermeyin şimdi. Zaten çok enteresan bir şey var. İçeride görüntüyü tekrar vermiyorlar. İnsanlar herhalde galeyana gelmesin diye öyle faul durumlarında falan. Hı. Hiç görüntü tekrar verilmiyor. Aa, görüntü mü var maç boyunca? İşte o tepede dev ekranlar var. Peki televizyonda izleyenlerin izlediğini mi izliyorlar? Başka bir şey mi? Televizyonda izleyenlerin izlediğini izliyorlar normalde. Kanaldan mı izliyorlar? Yok, kanaldan yok. Değil. Normal oradan aynı çıkışı veriyorlar. Ama eve. Aynı resimler mi yani? Aynı resimler, aynı. Hiçbir farkı yok. İşte tam son sayı kaçırdı. 1-3'lük yedik. Ne oldu demeye kalmadan 5 saniye kala top bizde. Topu içeri sokamadık, kaptırdık. Bir tane daha yedik üstüne. Üçlük mü? Hayır, ikilik yedik. Beraber. Berabere. 81-81 berabere. Sen bizim beraber kala. Hadi bakalım devam et maça. Onun üstüne maalesef 4 sayıyla yenildik 93-89. Hayda, kime yenildik? Arjantin'e yenildik. Arjantin ne almadı basketboldan ya? Tabii ya, Messi attı zaten hepsini. Ege. Messi mi? Messi. Nasıl Messi? Tuzağa düştüm. Tuzağa düştüm. Ben bugün hakikaten yayında Messi derim diye gelmiş. Belli, her halinden belli. Çünkü basketbol konusunda Messi demesinin başka bir açıklaması yok. Çok yani... üzüldük. Hakikaten çok sinir olduk daha doğrusu. Ama tabii ki bunlar Dünya Kupası'nda. Arjantinli seyirci var mıydı? Tangocular varmış. Arjantin'den gelen seyirci. Niye şey yapıyorsun canım? Yoktu, önümüzdeki yoktu. Dönemde Dünya Kupası var. Dünya Kupası'na erken gelmişler. Olabilir. Olabilir. Doğru. 100 bin kişi bekleniyor. 100 bin seyirci bekleniyor Ankara'ya değil de genel yoktu olarak yani, dünya şampiyonu. Yoktu, o kadarını bilemedim. Böyle arada böyle dans edenler falan vardı ama onlara da gidip şey yapamadım. Arjantinliler de aynı bize benziyorlar. Onlara da diyorlarmış. Beni zaten yazdıklarda hep Arjantin diye benzetirler. Doğru. Çok ilginç bir şey, o basketbol maçını içeride anlatan bir abi mi diyeceğim, bir kardeş diyelim. Bir kardeşimiz var işte. Hem İngilizce anlatıyor. Ha yok. Yok yok, içeride. Ve şimdi de işte Efes kızları geliyor. İşte şimdi işte. Murat Muratanoğlu değil mi? Yok, Murat Muratanoğlu değil. Tamam, böyle genç bir şey, genç bir sesi var. Genç maçı anlatıyor derken. Yani, i̇çeriye de maçı, içeriye maçı anlatmıyor. Yani işte faul olduğunda söylüyor. Gelenleri söylüyor, şeyleri söylüyor. Oyuncular çıkarken çok söylüyor. Çok şık bir rebound, böyle devam ederse yok, falan, yok. Öyle bir şey öyle yok. Bir şey yok. Ondan sonra ama tek söylediği bir şey vardı. Böyle faul atışları sırasında biz faul atarken işte mesela Kerem Gönlüm atıyor diyelim. Kerem Gönlüm basketi atıyor. Şutu çekiyor, basket oluyor. Şöyle Kerem bir şey Gönlüm'ün gibi. Basketlerine, üçlüklerine ne derler biliyorsunuz. Yaren. Ben huzurlarınızdan sevgiyle masanın altına doğru geçiyorum. Teşekkür buyurun. Ediyorum. Basket atıldığı zaman şöyle bir şey söylüyor abi. Çok ciciyim. Efendim diyorsun sen de. Ne olduğunu anlamıyorsun herhalde. Sadece çok Kerem iyiyim. Gönlüm'de mi yapıyordu? Yok. Herkesi bizde kim atıyorsa böyle bir şey yapıyor. Basket olduğu zaman böyle güzel güzel konuşuyor. Mesela evet. İki faul atışı. Kerem Gönlüm. Basket. Çok ciciyim. Belki bir sponsorluk anlaşması falandır Fahir. Şimdi yani bence şey de olabilir. Arjantin nelerin bir şeye siniri evet, bozulmuştur. Anladığı bir şey olabilir o. Ya ben yani onu... İspanyolca da değil, böyle bir Arjantin'in konuştuğu dilde çok bir ciciyim. Anlamı olan bir şey olabilir mi? Ciciyim mi? Hayır, çok ciciyim. Hmm. Ne peki, niye öyle dedi? Kimse ona sormadı ben ya. Ben bir ilk başta hani hayra yordum açıkçası. Şöyle söyledim. Herhalde çok iyiyim falan gibi bir şeyler söylüyor. Ama işte faul atışları atıldıkça, bir de tabii basketler sırasında tribünler de ayağa kalkıyor. O ses arasında dinlemeye çalışıyor. Bir saniye susar mısınız? Ben ne dediğini anlamaya çalışıyorum da diyemedim de. Arkamda bir Ankara güçlü güruh vardı. O yüzden çok şey yapmadım. Üzerlerine de gitmedim genç arkadaşlarımızın. Neyse, uzun uzun dinledim, uzun uzun dinledim. Gerçekten de bunu söylüyor. Çok ciciyim diyor. Bu aklınızın bir köşesinde olsun. Basketbol müsabakalarında herhalde son dönemde gelişen yeni şeylerden bir tanesi. Basket oldu galiba. Basket oldu. Dışarıda alkışlar geliyor. Ne oldu? Benim en son esprime herhalde. Herhalde o Kerem Gönlüm esprisine. Bayağı bir rağbet var. Ege onu şey diyor dinleyicilerimiz şu anda. Hüseyin abi aramışlar. Onu espri bankasına koysun. Nusret esprisinin yanında bayağı şık duracağı benzer. Neyse. Stadyum güzel mi? Stadyum çok güzel. Harika. İçerisi de çok güzel. Tuvaletleri çok güzel. Sen uzatmaya gidince maç anladığım kadarıyla fazla uzatmadım, erken çıktım. Gazoz mazoz var mı? Var. Var yani, zaten orada şöyle bir enteresan bir durum var. Mesela su alacaksınız. Hı hı. Suyu kapaksız veriyorlar böyle. Ha, atmasınlar diye. İçin, içine açıp doğru veriyorlar? Açıp veriyorlar böyle. Alıyorsunuz siz, içiyor. Teşekkür ederim diyorsunuz. Gerçi mesela şişeyi atar atacak adam. Ya ya atacak adam zaten atacak bir şey bulamaz bulur, mı? Bulur. Doğru söylüyorsun. Şöyle bir şey, içeri girerken mesela bozuk para almıyorlar. İçeri bozuk para sokuşu yasak. Ama içeride bir şey alırsanız mesela kahve, su vesaire, üstüne bozuk para olarak veriyor size. Siz de kapıda yaptığınız yardımla şey yapıyorsunuz, teselli buluyorsunuz. Neyse, ben herkese tavsiye ediyorum. Dünya Kupası başlıyor. Oktay'ın son derece kalite biletleri var. İyi yapmış vallahi. Biz de inşallah Arjantin-Türkiye maçı olacak yine Ankara'da. O zaman o maçlardan birine bilet alacağım. Arjantin-Türkiye olacak maçı var mı? Var. Arjantin'de biz aynı grupta mı? Yine aynı gruptayız, evet. Ankara'da müsabakalardan bir tanesi Arjantin-Türkiye maçı diye biliyorum ben. Dünkü maçın sonu ne oldu? Öyle bir hazırlık maçı falan mıydı? Dünkü hayır. Kupa işte. Kupayı Arjantin kazandı. Arjantin kupayı kazandı. Finaldi yani. E tabi canım. 4 takım katılıyor. Şimdi daha da canım sıkıldı ya. Sıkıldı değil mi? Hakikaten canım sıkıldı yani. Arjantin 1. Türkiye 2. Lübnan 3. Kanada 4. oldu. Arjantin ne alakası var basketbolla? Nasıl? Ne alakası var? Çok yani gitsinler futbol oynasınlar. Bunlar Arjantin futbolu diye bir şey getirmediler mi? Bir de üstüne Arjantin basketbolu mu? Zaten Afrika sıcakları, Sibirya soğukları, Arjantin basketbolu. Yeter bir yere kadar. Bir şey de bir özgün bir şey olsun ya dünyada. İşte özgün. Daha ne istiyorsun? Ankaralı basketbol severlere sesleniyorum. Çok güzel oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Durumu olanlar gitsin. Yani Ankaralı durumu basketbol... olanlar dediğim, zamanı olanlar, parası olanlar. Biraz biletler pahalıymış çünkü. Basketbol severler nezih mi gerçekten? Çok nezihler canım. Ciddi mi? Çok nezih. Gerçi çok ciciğime tepki göstermeyen adam cici falan demedi derse nezih insanlar. Nezih insanlar, gerçekten nezih insanlar. Ben bile şu halimle, şu efendi halimle cici diyesim gelirdi yani. Cici derken veya. Cici derken hakikaten en güzel cevap. Ben çünkü ciciyim. Ne demeye çalışıyorsunuz? Bir anlamı olmalı diye bir süre uğraştım çok ciciyim, çok ciciyim diye. Basketbol seyircisi de çok cici ama. Gerçekten belki ona mı diyor acaba? Yani basketbol seyircisi nezih. Yani orada herkesin içinde şey yapmak istemeyenler de olabilir. Merak etmiş olanlar ama herkesin içinde bir soru mahcup etmeyelim bu çok ciciyim diyen kişiyi demiş olabilirler bu arada. Ben dün 5 dakikasını falan izledim maçı Fahir. İkinci periyodun böyle ortalarıydı. Başa baş gidiyordu ama maçtan daha çok ben aralarda o seyircileri gösteriyorlar ya. Hı. O kısımlarda daha böyle ilgili baktım televizyona. Vallahi acaba Fahir'i görebilir miyim diye. Ben de çok ilgili baktım. Hatta böyle bir ama şey göremedim. Sonucu bir söyleyeyim de göremedim. Yani bayağı bir seyirciyi gösterdiler. Neye göre seçiyorlar o kameramanlar, resim seçici, yönetmen? Neye göre seçiyorlar bilmiyorum. Şu görüntü çocukları olsun, ve kadınları olsun. Seçiyorlar onu ben gördüm. Yok öyle bıyıklı adamlar da vardı. O esas bıyıklı kadınları özellikle seçiyorlar benim bildiğim. Öyle... Hiç görmedim bıyıklı kadın. Kadına bak diyor. Öyle bir seçicilikleri oluyor doğru. Ben de şekilden şekile soktum suratımı. Hani kamera böyle işte ondan tarıyor demek ya tribünleri bir enteresan bir şey bulursa hemen bunu da böyle bir aktarayım yayına diye bir düşünürler diye. Ama nerede? Bir amuda kalkmadığımız kaldı. Onda da yani. Hadi ya. Yani hakikaten. Belli bölgelerini mi çekiyorlar acaba? Belli bölgeleri değil. Her yeri çekiyorlar. Ama işte bize denk gelmedi. Kısmet. Böyle döviz hazırlayacak. Bir de şeyi ben göremedim. Hayır. Yani bu çekilen kişi. Uhu telefon var. Evet. İlk telefonumuzu alıyoruz hamam önünde. Hamam önünden ilk telefonumuz telefon. Ozan Bey. İyi akşamlar diyelim Ozan Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ozan Bey neredesiniz şu anda? Şu anda Ostim tarafındayım. Hadi atlayın gelin burası çok güzel. Orası biraz ters kalıyor ya. Ya sarf kalmaz burada otopark var. Lüks arabanız yok muydu Ozan Bey sizin? Çok lüks var ama biraz uzak kalıyor. 98-2000 model bir araba tabii ki bizim de var. Tamam işte gelin buraya gelin ortamımızı görün. Sizi ya haftanın diğer günlerinde inşallah. Perşembe olabilir. Perşembe söz mü Ozan söz Bey? Verin ama. Söz. Canlı yayında söz verdiniz. Perşembe beyin sohbetleri de var. Evet doğru. Perşembe günü beyin sohbetleri var. O yüzden belki de sizi inceleriz. Olur. Olur. Olur bize de olur. Ben onu zaten Ege Bey'e Twitter üzerinden yazmıştım. Onun da cevabını çok merak ediyorum. Neymiş? O beyin konusunda benim bir elimde dördüncü parmak bir elimde ikinci parmak uzun. Acaba benim beynim nasıl bir beyin? Onu vallahi uzmanı şey sizin ellerden biri başkasının olabilir mi Ozan Bey? Ya bildiğim kadarıyla değil ama yani ben bilince kavuşmadan önce değiştirdilerse bilemiyorum. Sağ elin yüzük parmağı mı uzun sol elin yüzük parmağı mı? Sol elin yüzük parmağı sağ elin işaret parmağı uzun. Sol elinizin yüzük parmağı. Peki eliniz avucunuzun içine bakın. Evet. Orada bir tane baş parmağın bulunduğu bölgeyi çevreleyen bir çizgi var. Evet. O uzun mu? Uzun. O zaman uzun bir ömrünüz olacak. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederiz efendim. Getiririz bakarız canım. Biz de Serkan Bey'e sormadık hakikaten. Uzmanı var. Perşembe günü uzmanı da geliyor. Tamam. Perşembe gelmek için elinden geleni yani, yapacağım. Net bir cevap verebilir mi bilmiyorum ama. Yani o beklentiyle bence gelirseniz bakın sizi yüzleştiririz. Ben daha çok olmaz öyle şey demesini bekliyorum ama. Ya belki de tadınızı kaçıracak bir takım şeyler söyleyecek. Öyle de şeyler. Bence, benim tadım kaçtı vallahi o günden beri. Bence şey diyecektir. Buna tadınız kaçar bilmiyorum. Böyle bir vaka binde bir görülür. Ozan Bey böyle... sizin içinizi rahatlatacaksa benim de parmak uzunluklarım farklı. Ha. Ama ikisi de şey yani birinde öyle uzun birinde kısa değil ama aradaki fark değişiyor. Demek ki elden ele değişiyor. Evet öyle bir şey var. Hangisini ciddiye almalıyız tabii o önemli. Siz gene Serkan Bey'i ciddiye alın bizi çok fazla ciddiye almayın derim ben. Ozan Bey siz basketbol seviyor musunuz? Seviyorum dün akşam ben de maçtaydım. Aa. O doğru evet. Mu Fahir'in duyduğu şey? O duymadım ya onu fark etmedim ben. Aa, nasıl derdiğini. Fark etmezsiniz? Sinirleri bozuluyordu. Her basketten ya, sonra çok. Belki başka bir şey diyordu ya da ben başka bir şey anladım. Yani sinir bozucu olmayan bir şey anladım ben herhalde ki fark etmedim. Beni de şimdi yalancı durumuna soktunuz biliyor musunuz yok, o zaman? Yok hayır ben öyle... Sanki ben bunları uyduruyorum. Zaten 40'tayız da bir gidiyorum bence. Maça. Sanki ben yalan söylüyorum da dikkat çekmeye çalışıyormuşum gibi bir şey oldu şimdi. Yok estağfurullah ben yanlış anlamışımdır o yüzden. Siz ne yaptınız? Yalnız o... eğer Fahir çok ciciyim değil de başka bir şey söylediyse o basketlerden sonra ve... Ben bundan sonra basketbol maçına gitmem o zaman. Çok ciciyim anladıysan bir garip olacak ya. Ne demiş o... olabilir bilmiyorum. O zaman benim Ozan Bey siz basketbola hakim misiniz? Evet. Yani herhangi bir şeyi çok ciciyim olarak anlamış olmak mümkün mü? Ne bileyim. Onu ben de düşünüyorum ama yani bulamadım. Ne, eşleştiremedim hiçbir şeyle. Benim bir bildiğim basketbolla ilgili de rebound var. Bir de ampul var ama ampul galiba şey değil. Ampul normal maçlarda olan bir şey değil. Yok değil mi? O normal. Evet. 3 saniye yani koridoru olarak penaltı gibi düşün. Ben benim bildiğim işte o ampulün çevresine diziliyorsun 5 kişi. Böyle ha. Atıyorsun. Birisi potanın altında duruyor. Hoppa falan deliksiz atınca mesela. Mesela biliyorum. Yani herkes anladı da ampul deyince herkes anladı. Nedir o oyun onu bilmiyorum ama. Onun oyunun adını söylemeyeyim ben şimdi. Peki çok ciciğime benzeyen yanlış anlaşılabilecek bir basketbol terimi yok. Onu bence ben bunu çıkaramadım. Bulamayız zaten onu Ozan Bey. Hiç boşuna uğraşmayalım. Basketbol terimleriyle de alakası olmayabilir. Yani aslında yani ben Fahir Bey'in başka bir yanlışını düzeltmek için aradım. Bunun için aramamıştım aslında. Neyi mi düzelteceksiniz? Buyurun düzeltin. Arjantin Kayseri'de oynayacak maçları. Evet. Ha evet, Ankara'da değil mi? Ankara'da değil. Vallahi Ankara'da ben de... bizim grubumuzda Yunanistan, Rusya, Çin, Porto Rico ve Fildişi var. Evet. Ha. Ben de bir yani hayal kırıklığına uğramasın diye Fahir'e açık açık söylemedim. Birkaç göz yaptım evet, ama yani evet. Bir Arjantin'le zaten aynı grupta olsaydık bu tip bir hazırlık maçında karşılaşmazdık zaten hemen o iki hafta önce. Canım adamlar kupaya katılmışlar. Katılmayayım mı diyeceksin? Yok ya yani onu şey yapmıyoruz. Biz de Rusya ile hazırlık maçı yaptık. Efes Cup'ta oynayan Lübnan'la Kanada aynı grupta. Belki olabilir doğru. Yani olabiliyor onlar. Olabilir aslında tamamen organizasyonla alakası var. Ben, evet. Biz Yunanistan maçına bilet aldık. Bayağı oldu gerçi ama. İyi etmişsiniz çünkü kalmadı. Şu anda sadece Porto Rico maçına bilet var. Sadece Porto Rico maçına. Bir de galiba bu turnuvada şeymiş. Yani gün bileti satılıyor ve evet. Girdiğiniz zaman 3 maçı seyretme imkanı. Değil mi? Evet aynen öyle. Siz aldınız mı bir herhangi bir aldım. Maçı? Aldım. Hangi maçı aldınız? Fildişi Rusya Yunanistan maçlarını aldım. Fildişi? İlk maç. İlk maç Fildişi Cumartesi, Pazar. Rusya, Salı Yunanistan. Oo, 3 gün gidiyorsunuz siz o zaman. 3 gün gidiyorum evet. Hatta yani kombineleri kaçırdığım için de kendime çok kızdım. Vallahi çok güzel. Ben de size çok kızayım ama benim bildiğim kadarıyla 3 maç tek kişi 250 lira gibi bir meblağ. O kombine olur. O kadar olan da var, olmayanı da var. Olanı var, olmayanı var dedi evet. Ozan Bey. Herkesin durumu bir değil diyorsunuz. Siz nasıl buldunuz peki salonu? Güzel mi? Salonu yani mimari olarak çok güzel ama her zaman olduğu gibi biraz aceleye getirilmiş. Yani Fahir Bey fark etti mi bilmiyorum ama bir şey betonların daha tozları duruyordu. Ya evet. İnşaatın kümü duruyordu. Bir pozisyonda Arjantin yedek bençine bir itirazda bulundu bütün salon. Salonu toz kapladı. Belki o itirazı engellemek için yapılmış bir tasarım mıdır diye düşünüyorum. Olabilir tabii. Yani tepinmeden itiraz edin arkadaşlar. Ya yani böyle inşaat sonrası temizlik olur ya evlerde falan diye yeni eve taşındığınızda. O biraz duruyor gibiydi. Bence onu de. Onu yapmamışlar sanki. Evet. İnşaat sonrası kaba temizlik bitmiş. Detay temizliği biraz duruyor. Ama onları evet. Da artık yani biraz. Onları da artık bizim ayakkabılarımızla dışarı taşıyarak tozları yavaş yapacağız. Yavaş yavaş. 10 bin kişi geliyor. Herkes eline bir bez alsa pırıl pırıl olur o salon. Herkes kendi ya. Koltuğunun önünü süpürse bütün salon tertemiz olur. Ne güzel söylediniz güzel. Ozan Bey. Vallahi çok güzel. Ama ben de beğendim gerçekten. Tasarımı beğendim. Bir de giriş çıkışların o kadar güzel ve rahat olması. Hakikaten böyle insanı basketbol seyretmeye teşvik ediyor. Ankara için çok gerekli bir salonlu güzel olmuş bence de. Valla ben de çok merak ediyorum. Yani maçtan önce göremeyeceğim ben ama çok merak ediyorum. Peki şey mi? Bütün maçları mı izleyeceksiniz? Yani mesela sadece Türkiye'nin maçlarını mı izleyeceksiniz bilet aldığınız günü? Yok yani cumartesi pazar bütün maçları izleyeceğim. Bir tek salı günü çalıştığımdan ilk maçı kaçıracağım. İkinci maçın yarısında girebileceğim. İkinci maçta o ilk günkü biletiniz şey olmasın, yazık olmasın. O konuda da şöyle bir şey yapmayı planlıyoruz. İlk maçı ablam gidebilir benim biletimle. Ablanız gibi. Siz kimle gideceksiniz bu arada maçları seyretmeye? Ya ben işte her şey ikişer tane bilet aldım. Artık kim gelirse benimle. Yani kim gelirse derken? Ya şey rezervasyonları alıyorum tabii. Rezervasyonla diyorsunuz. Bence siz evli miydiniz Ozan Bey? Hayır. Kız arkadaşınız var mıydı? Hayır. Düşünün deriz. Düşünün deriz öncelikle. Yok, bence o konuda şöyle bir savunmalar makine mühendisi. Makine mühendisiyseniz zor. O zaman yapacak bir şey yok. Peki siz bugüne kadar eminim yüzlerce Amerikan filmi seyretmişsinizdir. Tam böyle bir fırsat ayağınıza kadar geldi. Çalıştığınız yerde falan bir hanımefendiye gidip fil dişi maçına iki biletim var deme şansınız yok mu? Yok. Fabrikada çalışınca hanımefendilerin sayısı pek kısıtlı oluyor. E başkasını deyin canım. Yani sonuçta bir maça iki kişilik biletim var. Hiç tanıdığınız, hoşlandığınız birisi yok mu Ozan Bey? Ya bu detaylara canlı yayına girmek zorunda mıyım? Evet ama şimdi başka... Ama tabii bir çözüm arıyoruz sonuçta. Başka nerede gireceksiniz canlı yayında girmeyeceksiniz de bu detaya? Canlı yayın olmayan yerlerde giriyorum bu İsim detaylara. İsim vermemizi söylemiyoruz canım. Yani biz genel ortaya konuşuyoruz sonuçta. Var mı yok mu diye. Yani... Tabii zaman zaman oluyor. Zaman zaman oluyor. İşte ona gidin diyorum fil dişi maçı. Ege'nin söylediği o. Fil dişi de bence bir hanımefendiye güzel bir şey yani fil dişi. Sonuçta şık bir şey. Fil dişi maçına davetiyem var. Hani Çin maçına değil de hani çakma maç gibi olur Çin maçı deyince. Ama fil dişi öyle mi ya? Asil duruyor. Bilmiyorum Rusya'da, iyi oynuyor mudur? Rusya'da öyle. Rusya bence çok havalı bir. Ama aklınızda biri vardır Ozan Bey, değil mi? Yok mu hiç kimse? Yok, olsa zaten önerirdim. Peki niye iki kişilik bilet aldınız o zaman? Yani böyle bir yalnız istemediniz. Nasıl biri gelir diye. Ha biri olursa diye. Evet, yani biri gelir nasılsa benimle. Valla bence şey çok güzel bir. Ben gelirim onu söyleyeyim de yani bilmiyorum artık yani. Buyurun beklerim. Buyurun beklerim de olmaz, siz davet edeceksiniz. Biz şimdi kendimizi davet ediyor gibi olduk. Oktay'ın yok şimdi orada 3 kişisiniz. Benim bir tane fazla biletim var. O yüzden hani... Ege zaten sevmiyor. Oktay'ın bileti niye değil mi? Niyeymiş canım? Ben fil dişi maçına gitmek isterim. Ege'yi fil dişi maçına götürür müsünüz Ozan Bey? Ben götürürüm ama yani şöyle bir sıkıntı olabilir. Mukayyet olamam mı diyorsunuz? Yok hayır. Onunla biz oynuyoruz da çok soru sorup maça çok soruya cevap vermekten maça konsantre olabileceğim. Doğru söylüyorsunuz. Filmde de çok soru soruyor. Inception'a götürdük bu adamı. Oktay'la biz seyretmiştik. Yani soru sormasından artık filmi seyredecek şey bulamadık. Önce yani şöyle olabilir. İlk iki maçta bütün sorulara cevap vermeyi başarırsam fil dişi Türkiye maçında birlikte mutlu olabiliriz belki. Ya benim zaten maçın başında soracağım ampul neresi diye soracağım ben size. Başka ne soracağım? O soru çok kolay. O soru en kolay soru. Zaten bir de şeyi sorarım şimdi anladığım kadarıyla. Neydi tamam mı cicim? Ne diyordun? Ne tamam mı cicim? Çok ciciyim. Çok ciciyim. Çok ciciyim mi dedi bu adam diye sorarım. Başka bir aklıma soru gelmiyor şu anda. Yok, veya yani, şey diye sorabilirim durup durup. Ne zaman bitecek bu maç diye sorabilirim. Onun cevabı da kolay. Skorboardların üstünde saat var. Peki şeyi soracağım. Mesela arkadaşlarınızın dolduruşuyla bir şekilde bir maça gittiniz. Ve çok sıkıldınız. Ne zaman çıkabiliyorsunuz? Hemen böyle kimseyi rahatsız etmeden çıkma şansınız var mı? Tabii. Yani sadece tekrar girme niyetindeyseniz kapıda bilete ufak bir işlem yaptırmanız gerekiyor. Siz de çıkıp girdiniz o zaman. Hayır ama girilebileceğini biliyorum. Siz ne yaptınız? Gittiniz belki bir hanımefendi bulurum dışarıda diye bir çıkıp dolanıp tekrar mı girdiniz? Yok ya zaten ilk maçın sonunda girmiştim dün akşam. O maçtan sonra bir saatlik ara vardı, orada da çıkmadık. Sonra da maçı izledik, sonra çıktık. Kızlar geliyor mu izlemeye maçı? Çok. Tabii. Çok. Yani bir futbol maçındaki kız oranından daha fazla kız oranı çok, yani, var diyebilir miyim? Yarı yarıyadan fazladır büyük ihtimalle. Yani kum gibi kaynıyor. Gerçekten hanımefendiler çok ilgi duyuyorlar. Biraz da dedikodu yapalım mı o zaman? Nasıl bir dedikodu? Şimdi bu milli takımımız bizim genç bir yaş ortalaması gençleşti ya. Evet. Yanlış bilmiyorum değil mi Ozan Bey? Yani yok gençleşti evet. Değil mi? Evet. Biraz böyle. Siz onaylayın ki biz de doğru yolda olduğumuzu bilelim. Yok öyle doğru. Sizin favoriniz kim şimdi milli takımımızda? En sevdiğiniz oyuncu. En sevdiğiniz, sempatik bulduğunuz. Oğuz Savaş. Oğuz Savaş. Dün, tamam. Evet. Oğuz Savaş kimdi? Oktay Bey beni iyi anlayacaktır. Fiziksel yapı olarak bana çok benzediğinden çok sempatik geliyor bana. Ha öyle mi? İri yarı bir insan mısınız siz de? Evet sayılırım. Yani bam bam diye geçiyor Savaş işte herkes ona bam bam diyor. Niyeyse öyle uzun boylu biraz en yapılı olana. Yani bir arkadaşınız olsa milli takımda. Ben bunu çok isterdim. Bir basketbol milli takımından bir arkadaşım olsa. Yakında bir arkadaş. Oğuz Savaş mı olsun isterdiniz? Evet. Ne kadar güzel. Evet kesin adam tarafını belli. Şey benim çok kafam karışıyor. Acaba Ömer Onan bu mı? Bu kimdi Oktay? O senin Serkan Erdoğan. Serkan Erdoğan ha. Serkan Erdoğan'ın yüzünü yaptı az önce. Yani kendi yüzünü onun yüzüne benzet. Hatırlarsınız değil mi Serkan Erdoğan? İspanya'daydı galiba Serkan en son. Tabii, Serkan Erdoğan zaten ya Ankara'dan yetişmiş bir basketbolcudur. Birkaç yıl farkla siz onunla arkadaş olma şansını kaçırmış olabilirsiniz. Aa öyle mi? Hay Allah ya elimizdeki evet. Fırsatı kaçırdık. Şimdi neyse. Nerede peki? Siz biliyor musunuz Serkan Bey? Şu anda bilmiyorum. Milli en son takımda. Neredeydi hatırlamıyorum. Milli takımda da yok. Çok gezdi evet. Peki ne olacak? Türkiye başarılı olur mu? Yani dün yani bu son Efes Cup'taki oyun çok ümit verdi. Böyle dün akşamki gibi iş kazasının da hazırlık maçında olması aslında iyi oldu. Nasıl hazırlık maçı? Yani, işte şey dedi, Efes Cup'ta kupayı kaçırmışız. Evet ama yani sonuçta bu bir şey. Dünya şampiyonasına hazırlık canım bu. Yani o kupa o kadar da önemli bir kupa değil mi Efes Kupası? Tabii, olur mu ya? 9 senedir biz düzenliyoruz. Her sene 9 senedir sürekli. Ben zaten sponsorunun sponsorla ilgili ne bileyim evet. Yani Efes Kupası Türkiye'de oluyor deyince biraz İzmirlilerle bu konuları konuşmak özellikle de basketbolla alakası olmayanlarla biraz zor olabiliyor Ozan Bey. İyi tamam oldu o zaman. Ozan Bey anlaştığımıza göre görüşmek dileğiyle salonda. O zaman biz vallahi evet Yunanistan maçında görüşelim. Günün son maçı galiba değil mi? Türkiye Yunanistan maçı. Onun öncesinde de görüşeceğiz. Siz gerçi ikinci maçın sonuna geleceksiniz ama öncesinde de eğer ben ikinci bileti talibim diye arayan olursa bizi sizin telefonunuzu verelim mi? Yönlendirelim mi size? Yönlendirmeyelim. Anladığım kadarıyla. Cevabı çok net bir şekilde aldık. En güzel cevap oldu. Yönlendirmeyin ben diyor. Ben bu arada dinleyicilerimiz dünkü maça gittilerse ya da önceki maçlarda da rastladılarsa onu sormak istiyorum. Hakikaten şimdi kendimden şüphe etmeye başladım Ozan Bey'le. Çok ciciyim mi? Çok ciciyim lafı ediliyor mu edilmiyor mu? Yani o basket atılınca, faul atışlarında ben onu duyduğuma eminim. Çok ciciyim diye bir şey söyleniyor. Bunu bir kere değil en az 10 kere duyup dinledim. Yani ama her... onu yani Ozan Bey'in hiç duymamış ve fark etmemiş olmasına imkan çok, var mı? Yani? Oktay çok gürültülü ciciyim. Yani basket olduğu zaman zaten herkes... Tabii biliyorum bayağı bir gürültü çıkıyor bayağı, basket bayağı. Olduğu zaman. Yani alkış bam bam bam topları vuruyorlar yerlere ya. Ayakkabılarıyla toz kaldırıyorlar o da çok büyük sıkıntı. Öyle bir şey var mı yok mu o konuda biraz bilgisi olan varsa da bize aydınlatırlarsa. Çok ciciğim konusunda. Onu Twitter'dan da yazabilirler beraber ve solo sohbetlere. Beraber ve solo adıyla. Değil mi Ege? O zaman senin telefonunda ayar yapmam gerekiyor Fahir'cim. Benim telefonumda ayar yapman gerekiyor. O zaman onu Twitter'a yazmayın da benim telefonum ayar tutmuyor çünkü. O zaman onu elektronik... Telefonumuz var. Var telefonla mı? Bağlansın hocam uzun zamandır. Tabii telefonla bağlansınlar sevgili dinleyicilerim. 444-2406 onu bir açıklığa kavuşturursanız pek bir makbule geçer diyorum ben. Cici ne kadar çirkin bir laf o yüzden çok... diyorum ben ne zaman kullanırsın? Ay bu çocuklar çok cici tamam çocuğa bir şey alırsın bir kız çocuğuna çok cici şeyler aman da ablası falan diye konuşursun. Ben daha çirkin bir kelime söyleyeyim mi size? Dur. Ciciko. Daha çirkin. Cici.com. Cici ile mi başlıyor? Cici bici. Hı hı. Cici bici ne güzel tatlı canım. Hiç yemesem de adından güzel olduğu belli. Bici bici. Ha bici bici değil mi tatlı olan? Bici bici. Adana'daki. Cicili bicili zaten. Cici bici diye bir şey yok. Neyse, çok cici bici bir kız. Hayır. Cici baba. Cici babası gelmiş. Veya, böyle şarkı vardı. Ha, cici şimdi hayatta olmayan sanatçımız Kerim Tekin. Pencereyi aç kalbini arala görünürsün cici babana. Söylemeye gerek yok hemen telefondan çalabilir mi istersen? Çünkü bende cici baba şarkısı kayıtlıdır. Gerçekten var mı? Ne tip bir telefon kullanıyorsun? Ne tip şeyleri kaydediyorsun? Yok. Son model bir buyuruz. Telefon kullanıyorum ve en güzel eserleri kaydetmeye çalışıyorum. Onu bir o zaman dinleyicilerimizle beraber paylaş merak et. Madem söyledin biz de özlemişiz. Çünkü yayında bir şarkıdan bahsedilir ve o çalınmazsa uğursuzluk gelir diye biliyorum. Yok hatırladım da bazı listeleri atmadım. Unutulmaz eserler diye bir listem var onu telefonuma yüklemedim. Yüreğimiz rahatladı vallahi Ege'cim. Neyse artık kısmet onu yarına hazırla. Yarın dinleyicilerimiz şöyle bir ağız tadıyla şarkının adı Cici Baba'ydı değil mi? Cici nereden girmiş dilimize ya? Cici yabancı kökenli bir kelime mi acaba? O zamanında Fransız kökenli kelimeler çok girmiş ya. O arada mı kaynadı? Arada şey yapmışlar. Fransızcaların arasına sokuşturmuşlar. Çünkü orada Jiji diye bir şey var. Ne gibi? Jiji. Öyle evet. Bir ve aynı bizim gibi böyle bir sempatik anlamda kullanılıyor. Darıldın mı cicim bana diye şarkımız da var ama o kadar da eski bir şarkı değil o herhalde. Darıldın mı cicim bana cicim. Gülüm vallahi diye söyleyen de var gerçi o şarkıyı değil mi? Evet var. Sadece. Var. Neyse şu anda cici noktasında cici bilinmezdi. Cici bilinmezdik. Ay bir şeyin cici olması. Ay çok cici. En son ne zaman cici dediniz bir şeye? Ben cici demiyorum. Cici.com dediğimi hatırlıyorum. Biliyorum. Bana da boboli diyorsun. Ama sana herkes bir şekilde tutturabildiğini söylüyor. Boboli diyen var. Sen oturtamadın bir şeyi üzerinde de ondan. Evet. Ben sana söyledim ben, ama. Sen nasıl böyle kaygan bir zeminsin biliyor musun? Üstüne hiçbir şey yapışmıyor. Teflon yani. Teflon adam. Teflon gibi malzemesi doğru. Ya bir de Boboli mesela. Sanki açık görüşümüz var gibi. Ziyaretçiniz var. Hemen bağlayalım telefonumuzu. Bakalım. Kamil Poşak ana. Buyurun iyi günler. Siz dikkat ettiyseniz siz kapatın biz arıyoruz sevgili dinleyiciler. Böyle de güzel uygulamalarımız var. Hüseyin abi yazmasın diyor dinleyicilerimize. Cici noktasın. Telefonumuz bağlandı mı? Bağlanmak üzere. Bağlandı bağlanacak. Böyle bağlanmasını bekleyince de zaman geçmiyor. Candan Hanım'mış. Candan Hanım'mış da meğerse arayan. Candan Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar merhaba. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Neredesiniz Candan Hanım? Şimdi trafikteyim söylememem lazım ama. Niye canım söyleyeyim. Şirket takip mi ediyor sizi? Hayır canım trafikler takip ediyor telefonla. Arkamdakiler takip etmiyorlar ama çok ilginç oldu. Sizin programınızı dinleyerek gidiyordum eve. Ozan Bey ilk başta ilgimi çekti. Acaba dedim arasam mı aramasam mı diye. İlginizi... Bilet varmış ya o yüzden yanlış anlaşılmadım. Yok yanlış anlaşılma olmasın. Tamam tam da öyle anladık zaten. Ne? Ondan sonra da tam durduk trafikte. 12'de adamın otobüsü geçti. Aman tanrım bu kesin kadar... arabalıyım. Evet ya bunlar biraz işaret. Candan Hanım siz evli misiniz, bekar mısınız? Evli değilim. Ay inanamıyorum. Sesimi de duymak istemiyorum. Şeyden radyodan kapattım da. Açık açık öğrendik. Öyle bir beraber olduğunuz biri var mı? Nişanlınız falan filan. Hayır yok maalesef. Yok siz de uygun birisini bekliyordunuz anladığım kadarıyla. Diyelim. Ne işle uğraşıyorsunuz Candan Hanım? Kısmet. Akademisyenim. Akademisyensiniz. Ne güzel. Ne tip akademisyen? Sosyal bilimler mi mühendislik mi? Mühendislik. Ooo. Bitirmiş kaftan yahu. Makine mi yoksa? Efendim makine değil. Hangi mühendislik? Ya söylemeyeyim. O kadar ya. Detay vermesek olur mu acaba? Olur yani... olur. Şimdi kız tarafı nas tarafı nas derler. Değil mi? Acayip. Olur da kaça gidiyorsunuz falan diye sormayacaktık. Sadece bölümünüzü merak etmiştik. Yani mesela makine mühendisliği temel bir mühendislik ya. Sizin de öyle temel bir mühendislik dalı mı? Daha spesifik diyelim. Daha spesifik. Yani müşür gibi. Makinenin bir parçası gibi mi? Değil ama geçelim orayı diyorum. Aslında biraz tanıyalım Candan Hanım'ı. Yani şu anda Ozan Bey de dinliyorsa bizi. Candan Hanım. Ben bu işte Candan Hanım tarafını tutuyorum. Biz kız tarafımız olan. Kız tarafıyız tabii canım. Kız tarafıyız tabii canım. Ya yani. Bari birimiz kız birimiz oğlan tarafı falan olsun. Ya istersen sen oğlan tarafı ol. Ben kız tarafı. Ben de kız tarafıyım kesin. O sen zaman... niye bana oğlan tarafı? Ben kız tarafıyım. Sen de tarafını belli et. Ben tarafını belli. Korna yediniz bu arada Candan. Aynen öyle. Devam ediyorum hatta. Evet. Israrla da demek ki Candan Hanım biraz şey. Ne derler? Vurdum duymaz. Durma imkanınız yok mu Candan Hanım? Deneyeceğim. Deneyin. Bunu denemenizi ama istiyorum. Ama öyle ani de durmayın. Ne olur ne olmaz. Yani bir durup durup kendi bir şey gelmesin başınıza. Tamam. Peki o zaman Ozan Bey'in açık bir teklifi vardı. Teklif olmadı garip Ozan Bey ama yok, maalesef dediğin gibi. Kesinlikle kabul etmiyoruz Candan Hanım böyle bir teklifi. Nedir o yani herhangi birine sunulmuş bir teklif. Ben öyle yani... bir teklif gelecekse özel olduğumu hissetmek isterim. Değil mi? Çok doğru dediniz. Demedi ki bir mühendis bir hanımefendi Candan Hanım gibi bir hanımla seve seve gitmek isterim demedi. Tabii. Abi kim gelirse gelsin dedi. Yok yok kim gelirse gelsin dedi. Şimdi Candan Hanım sizin fiziksel durumunuz yani boyunuz nedir? Boyum 1.65. Ama yani şimdi bölümünü söylemedi. Sen de o kadar sadece boyu sor o zaman. Boyu soracağım zaten çünkü hani biliyorsunuz. Başka kiloyu da verirsen çünkü birden seçenekler azalıyor. Hayır bambam oluyor ya. O bambam ya. O yüzden yani Ozan Bey biraz iri yarı. Sizce bir sakıncası yoktur umarım. Ama ya maç seyretmek için tabii ki sakıncası yok. Neden olsun değil mi? Kendinizi güvende hissedeceksiniz o kadar kalabalığın arasında. Biz sonuçta zaten bunu ileriye yönelik diye bir şey düşünüyoruz. Tabii. Ve tip önemli değil, boy pos önemli değil. Önemli olan ruhun uyuması. Bence de. En doğru. Ve ben söyleyeyim Ozan Bey baştan kaybetti. Öyle herkese açık çek vererek. Değil mi Candan Hanım? Ya bilmiyorum. Dedim siz ya basketbol güzel bir galiba. Spor. Beraber seyredilebilir herkes de o yüzden. Peki mesela şimdi hani oldu diyelim böyle bir şey. Hakikaten böyle bir şey şimdi eminim siz de biraz hani sohbete katılalım şakalar yapalım falan diye aradınız da. Hadi diyelim biz biraz bu işin peşinden gittik. Siz hiç tanımadığınız birisiyle aynı şekilde aslında Ozan Bey de aynı hiç durumda. Tanımadığı biriyle maça gittik. Ne yaparsınız? Siz de dinliyor musunuz programı falan diye bir sohbet olur yoksa. Şey vallahi bu kadar ciddi olacağını hiç düşünmemiştim. Niye yalan söyleyeyim? Ya olabilir çünkü ben aslında şu anda Ozan Bey'in temsilcisi konumundayım. Evet doğru. Biz de Candan Hanım'ın temsilcisiyiz. Aksi ispat edilmediği sürece ben Ozan Bey'in temsilcisiyim. Yani bence olur. Ozan Bey de pırlanta gibi ne konuşursunuz? Ne tip, nelerden bahsedersiniz? Sizi yani sosyal misinizdir öyle, yoksa iki cümleden sonra hadi dönüp maçı seyredelim mi olur? Yani evet sosyalim ama gidip de maçta da sosyal şeyler konuşabileceğimizi sanmıyorum. Maçı seyretmeyi tercih ederim. Maçı seyrederim diyorsunuz. Hmm. Nelerden hoşlanırsınız? Çok şeyden hoşlanırım aslında. Mesela? Yani basketboldan hoşlandım kesin. Candan Hanım şöyle bir şey, mesela Ozan Bey'le tanıştınız, kararlaştırdınız. Biz burada bu işi aranje ettik. Siz işte dördüncü giriş kapısında buluşacaksınız. Ondan sonra birlikte maçı... Kapı ismi ver. EFG falan. EFG kapılarının... Birinde buluşacaksınız. Hangisi olduğunu söylemeyeyim. E'de. Ege'de. Ege'nin peki. E'sinde buluşuyorsunuz. F'de değil. Dikkat edersen hayır. Ondan sonra E kapısında buluştunuz. Zaten hemen park ediyorsunuz. İri bir beyefendi. Etrafa baka baka geliyor. Ozan Bey, Candan Hanım merhaba falan diye girdiniz içeri. Böyle bir tatlı sohbet. Siz neredeydiniz? Abi falan bir işte. Orada bilmem. Siz akademisyenseniz belki böyle bir tanıdık çıkma ihtimali de vardır. Orada benim işte arkadaşım vardı, şu vardı falan. Bir şeyler konuşuldu. Tatlı bir tanışmanın ardından maça girdiniz. İkinci dakikada olsun. Ne diyor? Hakeme falan küfretmeye başlarsa ne yaparsınız? Eşlik mi edersiniz küfürde? Çok güzel söyledi. Evet bilmiyorum, hiç herhalde küfretmez diye ama düşünüyorum. Ozan Bey böyle yani mantıklı, güzel bir konuşan şekilde bir adamın bir bayanın yanında küfretmeyeceğini. Ama yani kendini maça kattı. Ya biraz susar mısınız lütfen? Burada Canan Hanım bir şeyler söylüyor. O kadar yani arada kaynayacak diye korkuyorum. Çünkü Ozan Bey de yolda, tam duyulmadı Canan Hanım o söyledikleriniz. Diyorum ki herhalde Ozan Bey öyle şeyler söylemez diye düşündüm. Neden? Hani öyle güzel konuşan, esprili bir insanın bir bayanın yanında küfredebileceği aklının ucundan bile geçmez. Ya canım, esprili adamlar küfretmez diye bir şey yok. Benim yani, bir takım esprili hani, arkadaşlar var. Yanında her bir bayan olunca etmezler diye düşünüyorum. Peki Canan Hanım, siz milli takımımızı tanıyor musunuz? Bakalım oradan bir şey yapalım. Milli takımımızı tanıyorum gibi. O, mesela Ozan Bey'in en iyi, en sevdiği arkadaşı olmasını istediği kişi Oğuz Savaş'mış. Siz de evet. Oğuz Savaş'ı. Bir daha söyler misiniz? Çok güzel oynadı. Geçen hangi maçını seyrettim? Tanıyorsunuz, biliyorsunuz yani değil mi? Oğuz. Evet, evet. Peki böyle bir ortamda buluşsanız. Oğuz Savaş'la mı? Evet, Oğuz Savaş, Ozan Bey ve size de davet ediyor. Gider misiniz? Yoksa ne işin var ya benim Oğuz'un olduğu yerde falan gibi. Yani neden olmaz? Merkezde tanışmak lazım. Ama hani yani... Bilemedim. Şimdi genç kızlara sorulur ya hangisinden daha çok hoşlanıyorsun, o mu olsun bu mu olsun diye. Öyle bir şey söylemiyorum. Peki Candan Hanım. Buyurun. Siz maça gittiniz. Ozan Bey son derece kibar ve maç sırasında da hiç küfürlü değil, yerinde yorumlar yapıyor. Ama maçın bir yerinde sizin kulağınızı eğilip bayağı da iyi kızlar gelmiş değil mi diyor. Ne yaparsınız? Tamam, göster ben de bakayım o tarafa derim. Öyle yani o... Şey peki mi? Mesela daha bu çok net aslında Ege. Yani bu verdiğin örnek çok net de. Mesela daha küçük, ufak tefek. Mesela maç arası işte veya maç devam ederken döndü Ozan Bey sizden su ve köfte istedi. Almamı istedi. Efendim? Almamı istedi. Evet, sizden rica etti. Çünkü işten canım, çıkarken dedi yetişemedim. Yetişemedim. Yemeği yemedim dedi. İçim eziliyor dedi. Ve dedi Canan, yani ben artık öyle samimi de oldunuz tabii. Üçüncü maç. Canan ben gidemiyorum, sen alır mısın? Tabii ben alayım falan. Siz aldınız geldiniz. Hatta bir de ekstra soğan da koydurur musun dedi tam siz giderken. Öyle soğanlı köfteniz geldi. Afiyetle yedi. Sonra hiç para konusunu falan açmadı. Ne yaparsın? Rahatsız olur musunuz? Hayır, ne yaparsın? Valla yani rahatsız olmam. Aldığım için de mutlu olurum. Yediğini gördüğüm için de mutlu olurum ama bir dahaki sefere görüşür müyüz bilmiyorum. Bir tane daha köfte istedi o zaman. Peki para neydi konusunu açtığında şey diyeceğini düşünür müsünüz? Kızım biletleri alırken iyiydi falan diyebileceğini düşünür müsünüz? Ama ben herhalde eğer buluşursak bilet parasını vermeyi teklif edeceğime göre. O yüzden de öyle bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum. Öyle güzel konuşan bir beyefendi bilet parası alır mısın? Böyle esprili bu kadar. Olmaz yani, o da olmaz. Peki Candan Hanım da nedir yani bir bilet uğruna böyle adamın her türlü terbiyesizliğine katlanacak bir şey değil. Zaten ben, orada para değil. Yani ya bir dakika, Ozan vermese bile ben çıkarır orada Candan Hanım'a veririm parasını. Ben öyle şöyle bir şey... söyleyeyim. Ben Candan Hanım'ın bundan sonraki tüm basketbol karşılaşmalarının masraflarını karşılamayı taahhüt ediyorum. Süper. Bundan sonra dediğimiz bu turnuvadan sonra. Bu turnuvadan sonra. Peki Canan Hanım, bir şey sorayım ben size. Buyurun. Şimdi şimdi Ozan'ı tanımıyorsunuz. Biz de çok tanımıyoruz ama biliyoruz, pırıl pırıl esprili mühendis bir arkadaşımız. Şimdi tam böyle şey sırasında, maçın arasında, devre arası oldu. Dedi ki size Ozan, ya dedi Candan dedi, ben dedi lavaboya gideceğim dedi. Siz ne diyeceksiniz? İyi git tabii falan dersiniz değil mi? Hatta. Ama evet. Dedi ki ya sen de ben de gelir misin? Ben çünkü yalnız gidemiyorum diye. Bir de yani 2 metrelik bir adam söylüyor bunu. Gider misiniz? Kapıda bekleyeceğim. Kapıda bekleyeceğim. Yani şimdi kapıda böyle rica ettikten sonra nasıl kırabilirsiniz ki? Tabii ki giderim. Gidip orada beklersiniz. Beklerim. Ondan sonra da alır yer. Yani siz de ne tip böyle hiç şey yapmazsınız, ikiletmezsiniz. Bu nasıl yani ikiletmek falan değil. Yani hani sonuçta bir insan sizden rica ettiyse onu yerine getirirsiniz. Rica ama ederse yerine getiririm diyorsunuz. Evet ama peki, ondan sonrası ne olur bilemezsiniz değil ben, mi? Ben de bir soru sorayım. Canan'ın özelse, evet. Özelse ne olur cevap vermeyeyim. Peki. Ama şöyle bir durum olsun. Çünkü yani hiç tanımıyoruz ya Ozan Bey'i. Hani belli ki çok iyi kalpli birisi ama her durumu düşünmemiz lazım. Şimdi sizi davet etti Ozan Bey. Buluştunuz E kapısının önünde. Ama gittiniz işte Ozan Bey'in yanında bir hanımefendi var. Siz gittiniz. Merhaba Ozan değil mi? Evet Candan Hanım merhaba falan tanıştınız. Ya Candan Hanım ben size ulaşamadım. İşte ben sizi davet ettim ama ulaşamadım. O yüzden de ben başka bir arkadaşımı getirdim. Ne olur kusura bakmayın falan dedi. Sizden özür diledi ve taksi parası verdi size. Hayır, i̇şte o taksi parası olmadı. Özür diledi. Yok yok taksi parası vermedi. Ondan sonra çünkü şey dedi. Döndü. Fiş istedi sizden. Taksi fişi istedi. Siz de büyük bir olgunlukla karşıladınız bunu. Bakın daha burası değil. Döndünüz hay Allah falan ama üzüldünüz tabii. Döndünüz tam giderken böyle bir 100 metre falan uzaklaştınız. Şaka ya şaka. Candan diye arkanızdan koştu geldi. Ya dedi o arkadaş dedi bu duruma şey yapmadı. Gelmek istemiyor öteki hanımefendi. Beraber girelim mi dedi. Girer misiniz salona? O kadar da değil artık. Ama yani belki daha rica etse, yani, evet, rica etse. Lütfen falan dedi. Böyle bir şey yaptı. Ricanın da bir sınırı var ama değil ama mi? Ama herkesin bir ikinci şansı hakkı köfteleri yok mu? De ben ısmarlayacağım. Bu terbiyesizlikten sonra hiçbir şans yok. Ve fiş de istemiyorum dedi. Taksi fişi de istemiyorum dedi. Yok olmaz artık. Peki Candan Hanım. Maçın arasında. Böyle çok güzel başladı. Sıcak bir tanışma, maçı izlediniz falan. Son derece efendi bir insan olduğunu, bir taraftan maçı izliyorsunuz, bir taraftan Ozan Bey'i gözlemliyorsunuz. Hakikaten derli toplu bir adam. Adam gibi bir adam. Maçın arasında kulağınıza eğiliyor ve şey diyor. Candan Hanım aslında ben sadece basketbol ve mühendislikle değil, müzikle de ilgileniyorum. Çok güzel bestelerim var. Bir tanesini size söylemek istiyorum. Sevdim, sevdim diye bir şarkı kulağınıza söylemeye başlasa ne yaparsınız? Dinler misiniz? Ve sonra ne yorumda bulunursunuz? Hani ilk önce korkarım herhalde maçın ortasında insanın şarkı dinlemesi saçma gelir. Ne güzel de bir şarkı. İnsan diye düşünüyorum. Veya güzel olmayan bir şarkı. Yani. Dinler diyorum. Candan dinler. Hanım kibar bir insan da. Mesela şu durumu ben çok merak ediyorum. İçeriye yiyecek sokmak yasak değil mi Fahir? Salona. O kadarını bilemeyeceğim. Büyük ihtimalle yasaktır. Yani içeriden hani böyle bir suyu bile bozuk paraları aldıklarına göre. Mesela buluştunuz E kapısının önünde Candan Hanım. Ozan Bey dedi ki ya Candan Hanım içeride çok pahalı köfteler. O yüzden ben evde şu ekmeği yaptım deyip sizin de çantanız olduğu için sizin içeri sokmanızı istedi. Ya şimdi yani aklıma bir tane şey geldi. Sıkar mısınız? Reklam geldi. Evet. Bir tane şey ama Meksika yemekleriydi herhalde hatırlamıyorum hangi firmanın şeyiydi. Evet. Sizin dediğiniz gibi çok pahalı olduğu için işte o gıda zincirinden gidiyorlar adamlar. Evet. Maça gitmeden önce alıyorlar. Ondan sonra da kadınlarına koyuyorlar hamile kıyafetiyle böyle makyajlarla girmeye çalışıyorlar içeri falan. Hoş olmuyor tabii. Yani sokar mısınız? Ben tekrar sorayım çok özür dileyerek. Yani çanta yoksa ne alakası var ya ayıp olur. Ben size içeride ikram ederim, ısmarlarım falan gibi bir cevap mı verirsiniz? Yani ne eğer kısa kerse sokarım herhalde ama sonuçta soğanlı bir köfte ise sokmam gibi geliyor. Soğan çantama sokmam diyor. Ozan Bey umarız Ozan Bey bu konuşmaları dinliyordur da bu siz soğan sever misiniz Candan Hanım? Severim. Yerine göre mi yoksa mesela ciğer yiyeceksin, soğan yer misin? Aa, yerim, yenmez mi ciğerle? Ha, yani soğana ve sarımsağa karşı öyle bir şeyiniz yok. Hayır, aksine severim ama bu arada benim şarjım bitiyor. Çok normal. Yani. Evet. Çok teşekkürler Candan Hanım. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Yolunuz düşerse bekleriz diyorum. Hamam önünde sizden. Efendim bir daha söyleyeyim. Yolunuz düşerse hamam önüne bekleriz sizi. Düşmesene düşürün deriz. İnşallah. Ortamımız çok güzel. Tamam. Diyoruz. Bu arada numaralar alındı bu arada. Yani Ozan Bey de tabii ki bu şaka espri bir yana. Eğer böyle bir şey varsa hatlarımız 24 saat açık. 444-24-06. Yani peki, Yaren Güme nasıl dediğiniz gibi. Ama çok eğlendim. Çok teşekkürler tekrar. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. İyi akşamlar. Hayır. Bekir Yaren Güme nasıldı dünkü maçta? Bekir Yaren Güme mi? Aynı böyleydi işte. Nasıl Bekir Yaren Güme diye birisi yok. Böyle biri. Aa, olur mu? Milli basketbolcu. Bekir Yaren Güme. Öyle birisi yok. Var mı Oktay? Ben de bilmiyorum. Bekir Yaren Güme diye bana mesaj geldi. Ha, bu senin basketbolcu arkadaşından mı? Evet. Ha. O arkadaş galiba servisi kaçırmış, gelemedi o dün. Yok muydu canım, milli basketbolcu diye tanıştım ben onunla. Milli basketbolcu. Dünkü maçta oynamayacaksa da milli basketbolcu hangi maçta oynayacak? Bir kere milli formaya giyince milli basketbolcu olmuştur. Öyle mi? Tabii canım. Sana da mesela biz milli basketbol forması alalım sana. Sen de milli basketbolcu olursun. Yok. Yok, o kadar öyle değil de yani. Yanlış yönlendirme, çünkü yönlendirmeye açık bir insan var. Hayır, bu konuda yani Ege, çünkü bu konuda biliyorsun. Eski milli dersen. İnanıyor yani. Eski milli. Bence onu bir araştıralım ya, Bekir Yaren Güme'nin. Ben bir araştırayım mı Ege'ciğim? İsim çok tanıdık yalnız. Bir saniye lütfen. Tabii, Bekir Yaren Güme. Milli basketbolcu olabilir. Çok tanıdık olduğuna göre. Emin misin bu soyadda sanki bir böyle birileri sanki böyle sanki bir saniye şu anda son derece önemli bilgisayarımızdan açıyoruz şu anda. Yani ben bir taraftan araştırdım. Çünkü ben araştırırım sen. İyi oynamadıysa aldatılmış hissedeceğim kendimi. Ben hayatımda ilk defa milli sporcuyla tanıştım diye çok heyecanlanmıştım. Gerçi benim ilkokuldan arkadaşım vardı milli tenisçi. Kim? Atay. Atay Yaren Güme. Bekir Yaren Güme'ye baktık. Bekir Yaren Güme 77'liymiş kendisi. Şu arkadaş mı? Evet. Evet. Bekir Yaren Güme. Bir dakika. Bence kesin dünkü maçta vardı. Bak, yok canım. O gerçi Hido ile aynı dönemden sayılırlar. Hido derken Hidayet'le. Hido kızmıyordur herhalde canım. Sizi kızmıyor. Hido denmesini. Boyu 1.98, pozisyon forvet. Dünkü maçta var mıydı? Ha, forvette var mıydı mesela? Forvette yoktu canım. Bir oynadığı yerler falanla filana gitti. En önemli oyuncularından biri oldu. Sonra falanla filana gitti. Beşiktaş'ta oynuyormuş canım. Yani ve Avrupa karmasında ilk 5 olarak sahaya çıktı. 36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası için A Milli Basketbol takımına çağrıldı. Daha çok savunmacı kimliğiyle ön plana çıkar. Bu dünkü maçta çağrılmış ama demek ki işte şeyi kaçırdı. Dünkü maçta yokmuş canım. Dünkü maçta yokmuştu. Ege'de. Olsa biliriz herhalde. Evet. Kadrolar falan uzun uzun sayılmıyor mu? Çok ciciyim. Diyen adam saymadı mı? Çok cici forvet oyuncularımız geliyor. Bekir Yaren Güme geliyor. O söyleseydi Fahir kaçırmazdı, yakalardı ismi. Ben size Bekir'den şey ayarlayayım mı? Davetiye. Bir gün Bekir'i programımıza davet etmeye ne dersin? Getireyim. Tamam. Ama çocuğu olmuştur büyük ihtimalle şu aralar. Senin de çocuğun oldu, programa katılabiliyorsun. Ama onun yeni oldu, zor gelir. Ne kadar yeni oldu? Çok çok yeni oldu. Çok çok yeni. Biz ne zaman tanışmıştık hatırlamıyorum da yani. O zamanlar böyle bir müjdeden bahsediliyordu. O zamanlar böyle bir müjde verilmişti bize. Büyümüştür şimdi. Herhalde. Öyle eski anlattın. Çocuğu var diye mi acaba maça çıkamadım? Herhalde. Herhalde ondan. Bizim çocuk. Getireyim mi ben maça Bekir Yaren Güme'yi? Maça mı? Maça diyorum. İsterseniz maç yapalım. Ben onunla olayım, siz ikiniz olun. Bakalım kim kazanacak. Ne maçı yaptığımıza bağlı. Her maça girerim ben. Bekir Yaren Güme ile her maça girerim diyor musun? Her maça girerim. Oktay ne maçı yapmak istersin? Halı masa sağ tenisi. Halı masa sağ tenisinde Bekir buradan açık meydan okuyorum. Onun örümcek gibi. Bekir Yaren Güme'ye meydan okuyorum. 98 Oktay. Ben meydan okuyorum. Çiftler. Bekir Yaren Güme'ye. Ben de Ege'ye meydan okuyorum. Her türlü ortamda. Çiftlerde de olalım. Çiftlerde. Bence. Tamam, çiftlerde. Güreş falan. Yok, ona gitmem. Güreşe de girerim. Tamam Ege, onlar her şey zamanlı. Her şey bir anda olacak diye bir kaydı. Hem de güreşte hiçbir şey yapmama gerek kalmaz gibi geliyor. Niye? kendi oyununda altta kalırsın. Duvardan duvara vurur sizi de ondan. Sen öyle ben zannedin. Şu yaşıma geldim. Benden uzun az adamla tanıştım da o yüzden. Güreşte yalnız sen öyle zaten bir... bütün gün evde oturduğun için zaten adamlar böyle o tip adamların sizin eve gelmesi çok mümkün olmuyor. O yüzden bu çok enteresan Fahir, bir konu. Sen sosyal hayatında tanıştığın uzun erkeklerden bahsetmek istemiyorsun. Var bir sürü uzun erkek var. Bu sürü uzun adam tanıyorum ben. Ne kadar güzel. Mesela ama Bekir Yaran Güme'yi tanımıyorsun. Bekir Yaran Güme'yi tanımıyorum ama daha uzunlarını bile tanıyorum. 1.98 dediğin nedir ki? 2 metre 1.98 dediğin. Yani 2 metre bile değil işte. Ben ne adamlar tanıyorum. 2.10'luk tanıdığım adam vardı benim. 2.10. Bütün moral zaten arkadaşlarım da ondan dolayı kesin. 2.10 olmasından dolayı. İnsan kendini kötü hissediyor. Bir ortamda ben uzun boylu insanlar olduğu zaman şey oluyorum kendimi. Bir kenara atılmış, ezik. Öyle hissediyorum yani. Ben hiç öyle hissetmiyorum. Çünkü ben insana boyuna göre değil, karakterine göre değer veririm. Nasıl Oktay? Sence hangimizin cümlesi havalı oldu? Bir insan benden çok yiyorsa, bulunduğu ortamda da ben varsam rahatsız olurum. Benden çok yiyen adam da. Kesin de yiyordur. Basketbolcuları ben yerken gördüm. Basketbolcu değil, genel. Genel. Genel. Ne tip adamdan rahatsız oluyorsunuz hakikaten siz? Ortamda ben rahatsız olduğum adamları söyleyeyim. Ortak hesap ödenecekse benden çok yiyen adamdan rahatsız olurum. Ondan sonra... Ama ortak hesap ödenip ödenmeyeceğini hissediyor musun yemeğin başında? O hissedilir bir şekilde. Havuz sistemini teklif eden adamlardan da rahatsız oluyor musun? Havuz sistemi mi? Ya ben mesela, ben o tip adamlardan rahatsız, havuz sistemine üye olup, havuz sisteminin gereğine davranmayan adamlara ben açıkçası öyle bir rahatsızlığım var. Yani havuz sistemine madem giriyorsun arkadaş, ya bu sistemin içindesindir ya dışındasındır. Bazen içinde bazen dışında olmaz. Valla... Çok yayının dışına çıkacağız ama Bekir Yaran Güme'yle ben kozalak açılımı yaparsam nerelerden tam isabet ettirebileceğini düşün derim ben. Valla o işte kozalak açılımıyla basketbol arasında çok kalın çizgiler var arasında. Çok farklar var. O keşke her şey o kadar rahat olabilse. Yani dinleyicilerimiz bir şey anlamadı. Buradan... Kozalak açılımı, evet, kozalak açılımı diyerek. Havuz sistemiyle başladı bence bir şey anlamama olayı. Şöyle soruyorum. Sor. İkinize sorum. Bekir Yaran Güme'yi devreye sokup size bilet ayarlamamı ister. Bekir Yaran Güme oldu. Ne Bekir Yaran Güme ne? Tanımıyorsan tanımıyorum. Şey, tanımıyorum de. Tanıştır o zaman. Üzülüyorum de, kıskanıyorum de. Tamam, üzülüyorum ama kıskanmıyorum. Evet. Ben Oktay, isterim sence... hafta sonuna bilet isterim ben. Tamam. Ama Bekir... ayarlayabilecek misin? Ayarlarım canım. Bir Bekir'e bir telefonla bak. Bir telefon edecek bir arkadaşa bir telefonuma bak. İki kişilik. Ha bir arkadaşına mı telefon edeceksin Bekir Yaran Güme'ye? Bekir'in numarası yok. Olsun çok zaten şimdi açardı. Bekir Yaran Güme. Ey Bekir Güme. Yaran Güme beni tanır mı ya? Peki kesin mi? Kesin. Bilet bulma ihtimali. Tabii canım. Peki Bekir Yaran Güme'yi telefonla nasıl kaydederdin? Bekir Yaran Güme olarak mı yoksa mesela? Bekir abi falan diyeyim. Bekir abi. Bekir abi olmaz benden da. Küçük. Beko gibi falan olsun. Böyle kısaltıp böyle. Ondan sonra Güm Güm mesela. Güm Güm diye herhalde veya Cici Bekir diye. Tamam. Onu merak ettim. Çok cicim. Ne deniyordu maçta? Çok ben... ciciyim. Çok ciciyim. İsterseniz onu soralım. Sevgili Bekir'e. Sor. Nasıl soracağım? Bence de nasıl soracaksın? Bence soramazsın. Çünkü bayağı bir önceden anlatman canım, onu lazım. Bilmiyordur şöyle ki adam oldu, böyle belki... oldu. Benim bir arkadaşım maça gitti de çok ciciyim diye bir şey duydu. Ankara Arena'daki belki sunan adama ait bir şey. Bir de basketbolda... bunu soramazsın Ege. Hiç şey yapma. Niye? Kulaktan kulağa anlatılacak bir şey değil bu. Yani sen arkadaşını anlatacaksın da arkadaşın onu anlatacak da o ona cevap verecek de sana arkadaşın cevap verecek. Oho. O kadar telefon edecek olsak biz buradan istediğimiz dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaşabiliriz. Yedi telefonla ulaşırım. Yedi telefonla ulaşır Oktay. Öyle bir şeysi vardı. Bu arada bakıyorum Ege hakikaten ciddiye aldı. Bekir'e mesaj atıyor. Ya bu çok ciciyim, çok önemli bir şey. Türkiye'de mesela basketbolun popülerleşmesi beyaz gölgeyle olduysa çok ciciyim lafıyla basketboldan soğuma başlayabilir. Ondan korkuyorum. Bir şey soracağım. Sana müdür diye hitap eden arkadaşın Ege'ye babayla sonra müdür diye hitap edildiğini müşahede etmiş bulunuyorum. Dışarıda bana müdür derler. Kime diyor? En iyi arkadaşıma. En iyi arkadaşı. Ege'ye müdür diyorlar. Ne haber müdür? Çok iyi ya. İyi günler. Ben bunu da bir yazayım. Yaz bu çok hoşuma gitti. Müdür Ege Kayacan. Ege'ye. Bana çok değişik şekillerde hitap edilir. Müdür ve kaplan. Müdürden değil. Müdür çok yakışıklı. Kaplan esprili değil. Müdür esprili. Bayağı esprili. Çok güzel oldu müdür. Şimdi Bekir de ben de müdür diye konuşuyor. Haberiniz olsun. Ha, zorunuzla da gitmesin. O zaman ben kendim alacağım biletleri ve gözünüzün önünde yırtacağım. Ben istedim, niye bana vermiyorsun? Yani öyle. Müdür şey gibi istiyorsun. Bozuldu. Nasıl olsa alamayacak. Ben istemiş olayım da bakalım. Hayır, hafta sonu iki tane istiyorum üstelik. Yani tek başına gitmeyeceğim herhalde. Bir arkadaşımla gideceğim. Ozan Bey gibi. Yani öyle bir... Dur bakayım, ben önce kendi biletlerimi ayarlayayım da. Fazla hadi ayarla. Hadi ayarla. Hadi bakalım. Ayarlarsan peki... Ayarlarsan kendin ayarlayayım. Bize ne canım, bize neyin havasını... Oktay'a ayarlayayım, sana ayarlayayım. Bana ayarlama, benim zaten ayarlı. Benim sağ olsun arkadaşlarım bu işi hallettiler. En güzel şekilde. Herkes arkadaşlarıyla hava atıyor yayınımızda. Evet, ne siz kadar hangi güzel. Arkadaşlarınızla hava atarsınız? Zaman zaman arkadaşlarımızın arkadaşlarıyla da hava atıyoruz. Örnek bu arada, Bekir Bey. Herhalde telefon numarası mı istendi? Hı hı. Telefon Bekir Yaren Gümey ile birazdan görüşeceğiz. Bekir Yaren Gümey ile görüşürsek ben de... Kimi arayabilirsin? Belki Atilla Atasoy'u ararsın. Aa evet, Atilla abiyi ararım, oradan bir bağlantı sağlayabilirim. Belki. Ama Atilla abinin de tabii Ramazan dolayısıyla bir sürü işleri yoğun. Dolayısıyla bağlantı sağlayamaya da biliriz. Onun da garantisini vermeyeyim ben. Neyse, Bekir Yaren Gümey dışında da dinleyicilerimizden telefon bekliyoruz elbette. Onu da hatırlatalım. 444-2406 telefon numaramız sevgili dinleyiciler. Bu arada iftara doğru bir ara vereceğimizi de hatırlatalım dinleyicilerimize. Ondan önce de bir müzik arası verelim isterseniz. Hemen ardından da beraber ve solo sohbetlerde sohbetimize devam edelim. Çünkü önünde Oktay'ın gerçekten de kalın bir dosya var. Bazı evet. kısımlarının altı çizilmiş. Bunları sizle paylaşmak istediğini tahmin ediyorum. Dur bakalım bize neler getirmiş gündem ve Oktay diyelim. Ve bir müzik arası verelim isterseniz. Ne dinlemek istersiniz? Ne dinlemek istersiniz? Valla güzel bir şeyler çalarsan. Evet. Güzel. ve Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. ...105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar. Bu arada mesaj geldi. Bekir'e ulaşamıyormuşuz. Ama doğru hatırlıyormuşum. 20 günlükmüş bebek. Vallahi bilemem. 20 günlük mi? 20 günlük. Biz tanıştığımız demek ki 9 ay falan 10 ay önceydi. Bayağı büyümemiş o zaman. Bayağı büyümüştür dedim ben ama öyle bir şey yok. Tam şu anda tam en meşgul olduğu zaman. Yani aslında Bekir, düşünürsen... Sen haklı çıkıyorsun. Niye? Biz tanıştığımızda çünkü bu işin başıydı. Baya baya büyümüş. Yani küçücük o halinden ana rahminde kaç katına çıktı. Doğru. Sen haklı çıktın. Doğru. Zaman yine seni haklı çıkar. Oktay ne diyeceksin? Ben demiştim demeyi sevmiyorsun ama ne diyeceksin? Ben demiştim demeyi sevmiyorum kadar kötü bir laf yok galiba ya. Yani ben demiştim desen daha iyi. Ben demiştim demek istemiyorum demek. Galiba ben demiştim demekten daha çirkin. Bunu da bu laf aklınızın bir köşesinde bulundurun. Yok ben söylemiş olayım diyeyim ve Fahir dönelim sana. Güzel güzel haberleri biriktirmişsin. Eğer yoksa hemen ben başka bir şey vereceğim. Sen ver sonra ben bahsedersek bahsederiz. Bizimkiler çok şey değil. Tamam. Şimdi bahsedeceğimiz konular yani Fasa Fiso. Tabi canım hep Fasa Fiso. Dave Bruno'yu biliyor musunuz? Bilemeyeceğim. Bekir Karabörtü diye isim geldi. Neydi? Neydi? Onu tanıyorum ama o arkadaşı tanımıyorum. Dave Bruno da durup dururken San Diego'da yaşayan bir evli bir çocuk babası ve tahmin ediyorum İngilizce bilen Dave Michael Bruno. Kendisi durup dururken 2008 yılının 12 Kasım'ında bir gün uyandığı zaman bir karar vermiş. Evinden çok sıkıldığına karar vermiş. Ve evindeki bu eşyaları kendisini çok bunalttığına karar vermiş ve Twitter ve Facebook üzerinden de zaten paylaşmış. Belki bazı dinleyicilerimiz biliyordur bunu ve haber de oldu geçen günlerde. Ne bu? Eşyaları dağıtıyor mu? Ne yapıyor? Aynen öyle. Eşyaları dağıtıyor ve... Satıyor mu dağıtıyor mu? 100 Things Challenge diye bir proje başlatmış. Yani ihtiyacım olan 100 şey. 100 eşya bile fazla iyi bir hayat için, mutluluk için. 100 eşya bile fazla diyerek... Kendisine lazım olan 100 eşyayı belirlemiş 2008 yılından itibaren. 100 de fazla ya. Ya niye 100 tane fazla? Kaç tane ayakkabı düşün, pantolon düşün. Onları bir mi sayıyorsun? Bir sayıyor tabii canım. Ha, yani hayır. 5 çift ayakkabısı var. Bu 5 sayıyor. 5 sayıyor. 5 kalem. Ha. O zaman bir tane bak bir kışlık bir yazlık ayakkabı. Bir tane de takım elbise altına ayakkabı. 3. Ben sana kendi ihtiyaçlarımı sayayım. Ayakkabıdan 3 tane ayakkabı. 3 tane ayakkabı ideal. Bir yazlık bir kışlık. Ama bak bütün hayatını geçireceksin Fahir. Yani evinin içinde onlar olacak. Sadece. Başka bir şey alamıyorsun. Yiyecek tabii dahil değil buna. Ama o mesela ufak malzemeleri dahil. Ufak malzemeleri dahil. Mesela kahve kupası. Ha. Yani işte kahve bardağı. Canım bir misafirin gelse hani öyle... 7-8 kişi ne yapacaksın? Sen onu kullanacaksın en azından. Ya da bu arkadaş sadece... evli değilmiş galiba. Peki 12 kişilik yemek takımı tek mi sayılıyor? Nasıl? 12 kişilik yemek takımı tek mi sayılır? Yemek takımı... Tek sayılmaz ya. Tek sayılmaz kaç ya. Parça oluyor zaten? Bak 12. Çukur tabak. 12 çukur tabak. Bak. 12 düz tabak. 12 tatlı tabağı. 36. Bir çatalı var, kaşığı var, bıçağı var bunun. Tatlı kaşığı, tatlı bıçağı, tatlı çatalı da var. Ve evet şeyler de var. Başlangıç bu adam evli değil o yüzden böyle. Ben tamamladım. 108'i geçtim ben. 8 borcum çıktı 12 kişilik yemek takımıyla. Demek ki yemek takımı almayacaksın o zaman. Olur mu canım? Bir kimse gelmez zaten. 100 tane eşyası olan adamın evine kim vurur? Şimdi adam evli. Fahir sen ısrarla ama evli... David'e ne gideceğiz? Gene kasalara oturtacak bizi. Kasada bir sayılıyor. Evli değil diye şey yapıyorsun ama ısrarla adam evli. Üstelik bir tane de çocuğu var. Melek yavrusu var. Bir de çocuk babası. Oyuncaklar eşya mı sayılıyor? Çocuk bir sayılıyor değil mi? Çocuk bir. Çocuk bir de anne ayrı. Anne bir baba ayrı evet. Çocuk birmiş. Oyuncaklar yok. Oyuncak diye bir şey yok. Bütün yani ailenin 100 tane mi yoksa kişi başı mı? Ha dur bakayım. Yok kendisini. Ha sadece kendisini. Sadece kendisini. O zaman onun evinde vardır 12 kişi kim? Her şeyi... benim değil, televizyon benim değil. Ya boş ver sen. 300 filmlik DVD'ler benim değil. Onlar hanımın. Benim gördüğünüz gibi bu 100 bir tane İsviçre çakısı. Bak ne almış. Toplamda 96 eşya yazabildiğini görmüş. 2008'in sonundan 2009'un sonuna kadar sürdürdüğü bu çalışmada. Ve çoğu şeyi atmış. Yani evinden çıkarmış. ve daha mutlu olmuş ve 96'dan sonra da gidememiş. Yani 96'dan bir kalem öteye 98, 99 onları bulmak için biraz lükse girdim diye kendini eleştirmiş ve 96'da bırakmış bu işi. Biraz lükse de ihtiyaç var canım. Yaşamak için, biz yaşam dediğin şey temel ihtiyaçları karşılamak değil ki sonuçta. Biraz lükse de girmek lazım. Zaten lüks dediğin şey ne canım? Lüksün çok böyle... Kahve kupası mesela lüks. Soyut bir şeyi var. David'e göre lüks. İçini doldurduğun bir kavrammış. Yani bence Vogue tava mesela lükse girer öyle bir şeyler. Lüks mü işte Vogue tava? İşte böyle bir şeyde çok temel şeyleri düşünüyorsan eğer çorap ve Vogue tava arasında bir seçim yapman gerekiyorsa o zaman lükse giriyor. Ya bence bu adam biraz pis bir adammış zaten ya. Kılık kıyafeti sayacak olsan zaten. Neden? Tabii canım akşam yatmadan önce çoraplarını yıkayıp mı asıyor? Bir gün onu bir gün şey yapıp. Diyor, 7 çift yapmışlar. 7 çift. 7'sini sırf çoraba ayıracaksın. Tamam. Yıkıyordur belki. Bunun iç çamaşırı var, yazı var, kışı var. Dışarıda geziyor, terliyorsun, eve geliyorsun, tişörtünü değiştiriyorsun. Yıkıyordur, nerede yaşıyordu bu adam? Ya, şeyde. Ya, yatmadan önce yıkıp sabah giyiyordur. Sonuç olarak yüzle sınırlamak istediği için San Diego'da. San Diego'da sıcak olur. San Diego hayvanat bahçesinin hemen yanında. Sonra? Ondan sonra bulmuş işte dediğim gibi 96 eşyayla mükemmel mutluyum demiş. Ve sadece bu adam değil, Dave değil, Dave'in özelinde ama işte birçok kişi onu takip eden Facebook'ta, Twitter'da da yüzü bulmak için çalışmışlar ve herkes de ne kadar mutluyuz diye mesajı atmış. Biraz yalan gibi geldi bana da çok mesajlar. Uyduruk geldi. Uydurmuş yüz parçayla hayatım. Söyleyeyim mi ne seçtiğini? Söyle. Dave Bruno parmak arası terlik. Doğru. İlk tercih ettiğim şey bu oldu demiş. Doğru tercihlerden biri. Ben bu arada şeyden konuşalım, yaz geçiyor belki daha sakin konuşabiliriz. Eylül'de mi konuşsak? Parmak arası terlik ve şort ve Ankara. Üçlüsünü bir konuşalım diyorum. Ama yaz geçtikten sonra çünkü bu konuda insanlar biraz hassas oluyor. Dünya kadar para verip terlik aldıklarının akşamında radyoda terlik hakkında konuşulunca biraz tabii daha kırılgan. Terlikler dolaba kalktıktan sonra bence bu konuyu açarsak daha böyle sağduyulu bir şekilde konuya girebiliriz gibi. Neyse parmak arası terlik mantıklı. Parmak arası terlik demiş. İlk benim olmazsa olmazım. Dünya haritası. Tabii canım odaya ne yazacaksın yatak başına? Dünya haritasını asacaksın. Benim çocukluğum öyle geçti. Dünya haritası asılıydı. Doğru. Güzel bir tercih. 7 tane tişört. Wow. Mantıklı. Her güne bir tişört kampanyası. 7 haftasını kurtardım. Ondan sonra yağmurluk. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Hiç hayatta ihtiyaç duymadığım bir şey yağmurluk. Dışarıda yağmur yağıyorsa yağmurluğunu giymezsin. Yağmurun dinmesini beklersin. Bu sabahtan akşama kadar yağan bir şey değil ki. San Diego yalnız biraz yağar. 96'sını da saymayacağım merak etmeyin. Zaten 96'sı da verilmemiş. En önemlileri mi verildi artık nedir? Çünkü Patagonya termal pantolonu diye bir şey var. Patagonya termal pantolonsuz hiçbir yere gitmem. Kendimi çıplak hissederim Patagonya termal pantolonsuz. Bunlar termal kumaşlar ya Norveç'te falan da çok giyiliyormuş. Bu. Tabii canım hava alıyor. Hava alıyor sıcaklık vermiyor öyle yani, bir şey. Sıcak tutan bir şey bu. Yani o kadar güzel bir şey. Ondan sonra bakayım en sevdiği şey bardak ve kemer. Tabii ki kemer. Olmazsa olmaz. Böyle bir liste yapmış. Şu anda kafam çok rahat demiş. Ve de bu listeyi yaptıktan sonra. Bu ya 100 eşyayla yaşayacaksın derse herkes kendine. Ondan sonra çok daha sakin vallahi ve benim rahat bir hayat. Ya. Yani 100 tane parçayla... Hani kıssam nereye kadar kısacaksın? Bunun 7 tane tişörtü var, 7 tane çorabı var, iç çamaşırı var. Efendime söyleyeyim pantolonu var, yazlığı var, kışlığı var, ayakkabısı var. Efendime söyleyeyim bu adam hiç saçını taramıyor mu? Bu adamın hiç tıraş olmuyor mu? Kaç eşya vardı senin hayatını sürdürmek için şu anda evinde? Ya tamam canım. Yani mesela 100 tane az diyorsun da kaçtır senin? 1000 midir? Yok, 1000 değildir canım. Ama 1000 değilse zaten hiçbirimizin ki ben hani çok az eşyası olan bir adam değilim ama benim de 1000 yoktur herhalde. Yani kitaplar, filmler, CD'ler falan da sayılır. Tek tek mi sayılıyor? Onlar tek tek sayılıyor. O zaman vardır. O zaman vardır. O zaman vardır canım. Gerçi ona gerek yok. Bilgisayar dersen hepsi bilgisayar modem dersen öyle halledebilirsin. O çok vazgeçilmeyecek şeyler değil şey olarak düşününce. Ama bin tane eşya araba var mı? Araba öyle düşün. Araba tek geçiyor herhalde. Tabi sen kimin üstündeyse onun sayılıyor. Teorik olarak. Tüketime yönelik her şey aslında galiba. Bin midir senin mesela? Yoktur canım bin. Bin var mıdır? Yoktur benim de yoktur ya. Herhalde. Var mıdır? Filmleri falan atarsan. Ben de bir düşüneyim. Bin var mıdır benim? Yoktur canım. O kadar. O zaman işte bin yoksa zaten yüzde o kadar enteresan bir rakam değil. Belki şöyle oturup saysak bizim de 300-500 çıkar yani. Ya bu tişörtü de zaten giymiyorum diye ineriz yani aşağıya. Doğru. Aslında şuna dikkat çekiyor galiba bu araştırma. New York Times'da öyle yazıyormuş. Amerika'da pek çok insan artık daha az tüketmek için çaba sarf ediyor. Daha az harcıyor. Kredi kartlarını atıp nakit harcamaya çalışarak bütçesini kontrol altında tutuyor. Eski yeni hemen atmıyor. Yamıyor, tamir ediyor demiş New York Times. Da yamıyor. Yamıyor. Kelimesine geçmiş. Yamıyor ve tamir ediyor. Çöpünü değerlendiriyor. Bahçesini ekiyor. Yemeği evde yapıyor diye böyle bitiyor. Yani hani bunu birazcık dikkat çekmek için anladığım kadarıyla ekonomik krizin de tetiklediği bir kavrammış bu. Hani bu o yüzden de daha yoğun düşünülüyor bu son dönemde. Tüketimi biz tüketimi değil yalnız zaten kaliteyi teşvik ediyoruz. Teşvik ediyoruz. Doğru. Hiçbir zaman tüketimi biz teşvik etmedik. Evet oluyor dinleyicilerimiz özeniyorlar, araba alıyorlar örnek vermek gerekirse. Ama bu tüketimden dolayı değil. Tabii canım. Kaliteden dolayı yapılan bir hareket. Bu arada birazdan şöyle bir ses duyacağımızı düşünüyorum nedense. Telefon var diye. Aslında Hüseyin abi onu baskın var diye yapsaydı çok güzel olurdu ama neyse onu da herkesten de her şeyi beklememek lazım. Çok güzel konular vardı. Onlardan birini verecektim ben de. Patatesle başka neler yapılır diye. Börek yapılır, patates baskı yapılır. Ne tip patates? İkinci sorudan başladım Fahir. Bir garip oldum. O yüzden. Patatesle başka neler yapılır? Ne zaman? Başka derken. Patatesle börek yapılır dediğinde ilk olarak ne dedik biz? Neyi düşündün? Yani? Hayır. Ne zaman dedik bir de? Yani ilkini biz ne zaman dedik ki başkanım? Diyeceklerinizi önceden sanki demişsinizcesine. Tamam doğru. İftara yaklaşıyoruz. Vaktimiz az. Evet. O yüzden. Patatesle neler yapılır? Neler börek yapılır. Nasıl seversiniz? Telefon var. Evet telefonumuz var sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Merhaba kimle görüşüyoruz? Merhaba Ege ben Emre. Merhaba Emre hoş geldin yayınımıza. Ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Baktım pardon, bilet dağıtıyoruz. Hemen bir arayayım dedin galiba. doğru. Hocam. Alo. Alo dinliyoruz seni. Bize mi yani dedin hocam diye yoksa bir hocan mı geldi orada? Ne oldu? Yok ya. Onda benim biraz sorun var da sizi çok net duyamadım. Öyle mi? Şimdi daha iyi duyuyorum. Güzel mi? Tamam. Emre Bekir'i tanıyor musun basketbolcu? Bekir'i Yaran Güme Bekir değil mi? Efendim? Yaran Güme. Yaran Güme Bekir. Dünkü maçta var mıydı mesela? Yok Ege ben yayından bildiğim kadarıyla şey yapacaktım da yani o kadar detaylı bilgim yok. O kadarını bilemeyeceğim. Dünkü maça gittin mi Emre? Emre? Efendim Fahir. Dünkü maça gittin mi Emre? Gitmedim yok. Neden? Bilet yoktu. Bilet de almıyordu. Durumumuz yoktu. Bilet kazanamamıştık. Prensip olarak bilet almıyor ki Emre zaten. Tabii yani ben ona çok saygı duyuyorum. Gerçekten yani böyle bir şey gibi değil. Hakikaten parasını verip bilet almaması bence bir insanın. Ha, parasını yani, verip bileti almıyor bir de. Tabii canım yani parasını veriyor bileti almıyor. Başkası faydalansın diye. Bekir bu seneki milli takımda yokmuş bu arada. Hay Allah o da en büyük üzüntümüz oldu. Ama ben gene de bilet ayarlayacağım size. Tamam onu ayarlar. Bana da ayarlayacaksın değil mi Ege? Tamam ayarlayacağım. Yalnız ben çift kişilik bilet istiyorum Ege. Bilmem anlatabildim mi? Bir saniye bu konu üzerinde biraz konuşmak isteriz Ege. Ben onu söylemiştim zaten. Aa ne oldu? Yoksa o gün başlayan filizler... Bugün yok de... başka filiz. Buna başka filiz. Şu anda başka filizi de şey yapma Fahir. O günkü filizleri açarak. Yani önemli olan nokta hani bir bekar portreler veya bir bekar portresinin başarıya ulaşmasıydı hocam. Ben o konuda... görüp beğenenler mi oldu Emre Bey? Öyle olmadı da yani bir şekilde oldu diye Ege'cim. Hatta ben buradan şu an kendisi de dinliyor. Ben hatta yarın akşam inşallah yine geleceğim. Hatta ki beraber gelmeyi ben istiyorum ama hani daha önce sizi dinlememiş. El öpmeye mi geleceksiniz yani? Efendim? El öpme tipi bir şey mi geleceksiniz? Öyle gibi bir şey, gibicesine diyelim. Emre bir ya şey ben istiyorum da biraz açıkçası hani daha önce sizi hiç dinlememiş. Ben biraz anlattım, bahsettim. Biraz gözü korktu. Ben gelmem dedim. Yok, ama dedim ben hani bir dinle hani sıkıştırırlar falan diye. Bizim hani, aklımızda ama... ne dediniz? Her lafları bir espri mi dediniz mesela? Her lafları bir espri dedim Ege evet. İsmi ne bu arada? İsmi İrem. İrem. Ne sonunda ne harfi var? Nazilli'nin ne? İren. İren. İren. Evet. Ha. Sizin gibi tıbbiyeli mi? Yok, hayır, alakası. Ne iş yapıyor? Zaten... Efendim? Ne iş yapıyor? Çalışıyor mu? İşletme. İşletme. Okuyor. Dişler nasıl? Okumuyor, bitirmiş. Emre Bey? Kendine ait bir işletmesi var diyelim. Ağız sağlığı nasıl İren Hanım'ın? Ya, çok şey yapamadım ama iyi görünüyor. Yani bir hekim olarak ilk bakışta dişi bozuk, şurada üçüncü dişte aksama var, işte sizin dediğiniz A3 profil mi diye böyle bir şeyler demiştiniz ya bize. Öyle bir baktığınız zaman doktor gözüyle kaç verirsiniz İren Hanım'a? Ya şimdi dişlere göre insanları sınıflandırmıyoruz Ege'cim, her şeyden karakter önce. Karakter tahlili. Karakter tahlili. Yani dişlere bakarak karakter tahlili yapmıyoruz hocam, yok yani 10 numara. Kim? 5 yıldır bir insan. Fahir hocamızın deyimiyle. Peki geçen haftaki yayından sonra olması tamamen böyle bir tesadüf mü, zamanların kesişmesi mi, yoksa? Tamamen bir tesadüf doğrusu. Yoksa hani evet. İren Hanım dinlemiş yayında sizi ve beraber ve solosohbetler.com'a girmiş, oradan foto falan gibi bir durum mu var? Öyle bir durum yok ama yani şöyle, en azından ben Ege'nin çektiği o güzel fotoğrafı aynı zamanda özel bir sosyal paylaşım platformunda profil fotoğrafım yapmıştım. Evet. Hani zaten daha önceden tanışıyorduk da oradan hani daha sonra Facebook'ta, yani geçen hafta en azından Facebook üzerinden yoğun bir iletişimimiz oldu. Evet. Ama profil fotoğrafımda Ege'nin çektiği o yakışıklı fotoğrafım var, evet. Peki ne oldu, yani fotoğraf etkili diyebilir misin o yoğun iletişimde? Ben %100 fotoğraf diyorum. Ege'nin özellikle yok, son derece. Yok, bence senin de etkin vardır. Yok, sen de yakışıklı adamsın. Yani o kadar şey yapma Emre. Eminim ki İren Hanım da çok güzel bir hanımefendidir ama yani öyle bir fotoğrafın da etkisi olması bence şahane. Etkisi yok. Olsaydı daha önceden etkisi olurdu. Madem o güne kadar etkisi olmadı, fotoğraf, bir şeyler eksikti. Fotoğraf konulmadı ki canım, işte tam fotoğraf. Daha önce de fotoğrafı varmış. İşte o sosyal paylaşım yani sitelerinde. Bir bekar portresinde çekilen fotoğrafın, o amaçla çekilen fotoğrafın, yani o fotoğraf tek. Niyet önemlidir dedi Oktay. Niyet önemlidir. Ya ben doğru. Fotoğrafı çekerken biraz amacına göre çekiyorum. Yani öyle o çektiğim fotoğraf beraber ve solosohbetler.com'da görebilecekleri fotoğraf, şimdi açık konuşalım. Ne bileyim, pasaportta, kimlikte kullanılabilecek bir fotoğraf değil. Ama amacına uygun bekar portre fotoğrafı olduğundan işte bekarlığı ortadan kaldıran bir fotoğraf. Bakalım, Serkan Bey'in fotoğrafını da koyduk oraya. Ben de tam onu diyecektim. Darısı Serkan'ın başına diyorum. Bunu biraz müstesniyle alaycı söylüyormuşsun gibi geldi sanki. Yok estağfurullah, estağfurullah. Yani ben mutluluktan hani sürekli bir gülümseme hali. Peki Emre Bey. Söz konusu oldu hiç. Sevgili Emre. Ailenin de haberi vardır herhalde sen yayında açık açık bunu söylediğine göre ve duyurduğuna göre. Açıkçası yok. O kısmı biraz daha düşünmüyorum. Düşünün hani deriz. Dinlemiyorlar yani. Çünkü şu an. Biz düşünün deriz. Ne düşünüyorsun tam anlamadım ama. Yani söylemeyi düşünmüyorsun anladım kadarıyla. Hayır yani şu an söylemeyi düşünme değil. Hani yani şu an dinlemedikleri için yani bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ha, dinlemezler. Ama ya bir açıklama falan durumu olacağını düşünmüyorum. Niye canım, sen de hemen kızı oyalıyorsun yani. Evet, bence bir an önce tanıştırman lazım. Yani böyle bir şey yaşanıyorsa madem. Yani bu bir gönüllü oyalama değil sonuçta. Değil mi? Ben de zaten şu anda İren Hanım dinliyorsa. Ha işte dinle. Ben de tam İren bundan bahsediyordum. Yani maruz kalacağımız muhabbet bu, eğer yarın gelirsen. Yok canım. İren Hanım'ın rahat olsun. Ben buradan İren Hanım'a sesleniyorum. İren Hanım, içiniz rahat olsun. Biz sonuçta sizin tarafınızdayız belki, sonuçta. Evet, biz belki Emre'yi çok uzun yıllardır bereşçiliğiyle tanıyoruz. Efendim söyleyeyim. Daha neler neler ne tip huylarıyla tanıyoruz ama biz her zaman olduğu gibi tabii ki kız tarafıyız. İçiniz rahat olun. O yüzden gönül rahatlığıyla yarın yayınımıza bekliyoruz İren Hanım'ı. Her şeyden önce İren Hanım'a da ben bir şey söylemek istiyorum. Her şeyden önce pırlanta gibi bir adam Emre. Öyle evet, değil mi? Gerçekten de. Ama şunu da bilinsin ki biz kız tarafıyız. Biz bu kız durumda. Tarafıyız her zaman. Emre, yani yarınki ziyaretinizde de biz onu yapacağız ama amacımız tabii ki böyle senin üstüne gelmek. İşte bu konuda işte aman mahcup edelim, espri oradan çıksın. Öyle bir şey yok. Sen biliyorsun, her lafımız bir espri olduğu için. Öyle bir şey yok. Her lafımız bir espri olduğu için belki. Öyle anlaşılabilir. Bizim için öyle söyledin mi Emre? Her lafları bir espridir dedin mi İren Hanım'a? Yani tam olarak kullandığım kelimeler bunlar değildi ama isterseniz yarın havalı olmak, havalı görünmek istiyorsanız bir ortam da yaratabilir size. Mesela biz siz geldiğinizde sizin çevrenizde döneriz. Ya Emre şu esprini yapsana falan filan diye. Sen oradan ya falan diyebilirsin bize. Havalı olacağına inanıyorsan. İstersen bize hakir görebilirsin yani. bir faydası olacaksa ilişkinize. Teşekkür ederim Fahir. Gerçekten fedakarlıklarınızda. Veya biz bu hamam önünün dar sokaklarından birinden fırlayalım. Oo, çantan güzelmiş abla falan diye. Güzel Hanım çantasını alırken sen üçümüzü de döv. O da olabilir bizce uygun. Ama eğer... sonra buraya gelecekler. Biz olduğumuz anlaşılır. Ya biz tanımadık deriz. Tamam, ben şimdi kapatıp onu arayayım. Hangisi fikir beğenmişse onu yapalım. Ya da şey de yapabilirsin. Yani giderken böyle bir bizim olduğumuz masaya bir 5 lira atabilirsin mesela. Yani buna da kendinize bir şeyler alın yarın falan. Ya yani biz de sevinelim ama ona. Yani hani... Ama benim prensiplere aykırı Oktay Hocam. Yani para benden çıkıyor noktada. O İren Hanım'ın önünde yapacağım sizi. Sonra ertesi gün geleceksin. Parayı gene alacağım. Ha, tamam ol. Olamaz, sorun yok. Gerekirse 10 lira vereceğiz sana. Yani makbuzla alır, makbuzla şey yaparız. Merak etme, bizde öyle her şey belgeli. Emre Bey çok tamam. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz sizi. Hayırlı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Yarın bekleriz. Tamam. Yani ya, ben geleceğim zaten. Bilemiyorum. Ankara'yı alt üst edecek aşkı yaşamaya başladım diyor musunuz? Diyorum ya. Evet, Ankara'yı alt üst edecek olan aşkı yaşamaya başlıyorum. Evet. Hadi İren de gelsin ama. Yani ne yapın ne edin beraber gelin. Tamam. İkna edeyim inşallah. Sonra. Artık ikna olmuştur diye umut ediyorum. Bence de olmuştur. İnşallah. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Bu arada az önce hani tanımamışlar hadisesi birebir yaşanmış bir olaydı. Geçen gün televizyonda seyrediyordum. İşte iftar saatine doğru sinirler biraz gergin oluyor ya. Hı hı. Erzurum'da işte bir kameraya takılan görüntüleri verdiler. İşte bir tane servis aracı duruyor önde. Arkadan da iftara yetişecek bir araba. İşte korna çalıyor yolu boşaltsın diye. Yolda duruyor çünkü tam ortasında. Ondan sonra önce böyle bir sözlü sohbet. Hemen arkasından yumrukların havada uçuştu. O servisten bir adamlar iniyor. Bir girişiyorlar adamlara şeylere, ne derler ona, arkadaki arabadakilere. Bayağı büyük hadise. Bayağı da dayak yeniliyor yani, açık söylemek gerekirse. Sonraki görüntülerde işte kameralar falan gelmiş. Adamlar şikayetçi oluyorlar bir tanesi özellikle. İşte şuydu bak kaçıyor o öbür taraftaki falan diye. Bu dayak yiyenlerden bir tanesi de engellemeye çalışıyor. Hatta polise şey diyor. Şikayetçiyiz ya. Ne şikayetçiyiz diyor yanındaki arkadaşı. Ya o bizim arkadaş ya. O bizim arkadaşın oğlu. Nasıl arkadaş ya bu falan diyor. Tanımamışlar. Tanımamışlar. O da en güzel cevabı veriyor. Söyle arkadaşına tanısınlar bundan sonra diye. Gerçekten insanın yeri geliyor. Babamı bile tanımam derler ya. Yani en yakınını bile tanımadığın zamanlar oluyor. Neyse, ben size patatesten bahsediyorum. O zaman ben Matrix 2'den bir alıntıyla bitirelim köşemizi. Bitireyim. Neo ile orada işte... Trinity. Trinity değil ya şey. Neo ile Trinity. Üstüne yeni, tanımam. Yeni karateci kim? Jet Li. Karşılaştıklarında öyle midir böyle midir? Hadi o zaman bir karatelerimizi vuruşturalım falan diye bir dövüşüyorlar. Ve en sonunda Jet Li'nin şöyle güzel bir sözü var. İnsan hiç kimseyi onunla dövüşmeden tanıyamaz. Şimdi aslında gerçek anlamda arkadaş olmuş. O Konya'da dayak yiyenler. Ne güzel söyledin. Matrix'ten bir alıntıyla bitirdik köşemizi. Şimdi gelelim patates köşemize. Patatesten ne yaptılar? Patates senin çok sevdiğin bir şey. Şarj edilmiş patatesler. Çok güzel. Japonya'da Obihiro Üniversitesi bilim adamları patatesleri 5 ile 30 dakika arasında kaynatarak şarj mı ediyorlar? Yok canım, elektrik şoku verdiler. Elektriğe bağladılar patatesleri. Patates, tamam. Ondan sonra... Her yerde yapılır benim bildiğim. Nasıl normal karşılıyorsun? Tamam, evet diye. Patatesleri elektriğe bağlayacaksın. Ya bilim adamı bu sonuçta yapar bu tip o şeyler. Elektrik elinde. Orada patates bulur, patatese bağlar. Seni bulur, sana bağlar. Yani patatese doğru. Elektrik verdi. Adam otomatiğe bağlamış yani, bir yerine birilerine elektrik verecek. Ve patates elektriği yiyince antioksidan olarak bilinen fenol ve klorojenik asit oranı şok uygulanan patateslerde yarı yarıya artmış. Tavan yapmış yani. Sizin anlayacağınız şekilde konuşuyorum. Fahir, her lafına bir espri geliyor aklıma ama tutuyorum kendimi. İftar öncesi canları sıkmamak için. Evet. Ve mesela Türkiye'de patatesin kilosu kaç? Bilmiyorum, ne kadar? 1 lira. 1 lira mı? 1 lira. Ve şarj edilmiş patatesler organik patateslerden bile yüksek fiyata satılıyor. Elektriği alıyorsun mesela. Marlon asır. Yani şimdi normalde üretici mazot fiyatından konuşurken burada elektrik de devreye giriyor. Elektrik de devreye giriyor ama daha tabii. Ne oluyor bu şoklayınca? Çok iyi. Şoklayınca deyince elektriği yiyen patates de 10 numara bir patates oluyor yani işte. Ne oluyormuş yani 10 numara? Daha bir lezzetli oluyormuş Oktay'cığım. Yani işte bu içindeki saydım ya maddeleri antioksidan olarak. Tamam da ben antioksidanı az bu patatesin diye yemiyorum. Yani hani ne tip bir değişiklik oluyormuş? Benim anlayacağım şekilde anlatır mısınız? Şimdi şöyle, diri diri kalıyormuş. Ya anladım. Yok hayır. Şimdi sen patatesi yedin. Pelte pelte bu. Normalde antioksidan onun içinde ne var diyelim? Yarım kilo bir şey var. Yarım bak bir patates aldın. Yarısı kabuğa gitti. Kaldı yarım kilo. Onun da 250 gram antioksidan diyelim. Tamam mı? Tamam. Ya da 100 gram antioksidan var içinde. Ne oldu? Sen yarım kilo patates yedin, 100 gram antioksidan aldın. Antioksidan alırım. Yani ben normalde 200 gram alacağım patatesi, 100 gramı dışarıdan almak durumundayım. Evet. Ama ne yapıyorsun? Bu patatesi otomatikman yediğin zaman yarım kilo patatesi bir yerine 2 antioksidan alıyorsun. Ya ne bazen oluyor? Eve gidiyorsun. Cildin pırıl pırıl oluyor. Doğru ya. Sivilce, hani, akne. Ya bu akşam antioksidan olarak ne yesek falan diyorsun. Ondan sonra patates diyorlar. Ama şimdi kim yiyecek bir kilo patatesi derken iki tane patates yediğin anda çözülüyor. Çok da güzel. Saçların daha gür çıkıyor. Antioksidanı böyle şey yiyince sası sası oluyor. Doğru. Yani böyle çiğden yiyince. Çiğden yiyince. Bir şeyin içinde yiyince daha güzel oluyor. Mesela gözlemenin içinde falan yiyince çok güzel oluyor patates. O zaman patatese elektrik verince bu oluyorsa. Sırf senin yüzünden verilmiş de olabilir bu, bilmiyorum. Şu kızartmayı. Hı. Patates kızartmasını. Elektrikle mi yapsak? Elektrikle yapsak. Hem lezzetli hem de antioksidan oranı yüksek bir patates çıkar mı? Yani zaten şey verir. Ya tavaya koydun. Hı-hı. Patatesleri. Hı-hı. Yalnız onu bunu elimizde denemiyoruz, evet. Yalnız. Elektriği yağın içine vereceksin. Niye yağ koyuyorsun o zaman? Normal böyle mini sandalyeler yap. Elektrikli patatesi koy. Tek bir şey yapan. Öyle közde istemiyorum ki. Nasıl közde? Kumpir, sen kumpir diyorsun. Senin dediğin kumpir, Oktay kumpire gider. Gider. Antioksidan kumpire gider. Benim dediğim hem kızaracak. Hem kızaracak hem güzel olacak. Canım, doğru, Allah Allah, ne olacak zeytinyağının yani? Zeytinyağının içinde biraz tehlikeli gibi. Onu sen bir yap Ege. Onu sen tamam, bir yap. Tamam, ben bu akşam sen bu zeytinyağına elektriği bunu veriyorum. Bunu bürgeye nasıl açıklarsın onu bilmiyorum ama bunu evlerinizde denemeyin. Zaten bunu laboratuvar ortamlarında deniyorlar. Ne olacak? Arabadan ortam çıkaracağım aküyü, olduğu gibi eve getireceğim. Sevgili dinleyiciler, iftara yaklaşıyoruz. Programımızı kısa bir ara vereceğiz. Hemen ardından da, iftarın ardından da beraber ve sol sohbetler devam edecek. Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha iyi akşamlar. İftarın hemen ardından yeniden birlikteyiz. Orucunu açan dinleyicilerimizi Allah kabul etsin diyoruz ve gündeme bakmaya devam ediyoruz kaldığımız yerden. Nerede kaldık? Bugün şöyle bir baktığım zaman gündeme yalanla ilgili son derece önemli araştırmalar var. Tabii ki onlar hayatımızın bir parçası, yalan. Bu benim hayatımda yalana yer yok. Yer yoksa, ama ne zamandan beri yer yok? Geçtiğimiz haftalarda neydi? Bir konak hikayesinde yalan söylemek. Yalanın ne kadar kötü olduğunu. Bu akşam da laf denk gelmedi, konak hikayesine giremedik. Hakikaten. Neyse, onu yarın artık, yani her gün her lafımız. Yalan çok iğrenç bir şeymişti mesajını, evet. Biz programda resmi olarak verdik. Geçen gün yalan söyleyecektim, vallahi onu hatırladım, hemen doğruyu söyledim. Çok iyi yapmışsın Ege. İnsanlar 6 yaşından itibaren bilinçli olarak yalan söylemeye başlıyorlar. Yani, geç yazmışlar onu. Nasıl yani? Çok daha erken yaşta yalan söylemenin işleri kolaylaştırdığını öğreniyor çocuklar. Ha. Erken yaşlarda söylenen yalanın sağlıklı olduğunu da uzmanlar söylemişti. Yalan söylemişti değil mi sana? Tabii canım. Yani bütün çocuklar başlıyorlar. Yemedim, yedim işte. Hı-hı. Yemeğini yedin mi? Yedim. Annem yemeyebilirsin dedi falan gibi doğru şeylerden. Doğru söylüyorsun, çünkü bizim komşulardan gelen çocuklar da mesela Pelin'e şey diye koşturuyorlar. O çünkü oranın derken sitenin çikolatacı ablası. Efendim, şekerlemeler, çikolatalar, dondurmalar. Her seferinde de anneleriyle papaz olmamak için şey sorusunu soruyor. Yemeğinizi yediniz mi? Tabii hepsinden aldıkları cevap da evet yedik diye. İşte o sonra sizin anneler gelip Pelin'i fırsat. Yalnız yemedi çocuk, hiçbir şey yemiyor evde. Sizde bir şey miydi? Ya ben ona çikolata verdim. Ama yemeğini yemedi. Bana yedi dedi diye kızcağız da ne diyeceğini bilemiyor. İşte orada Batu bacak kadar boyuyla hepimizi kandırdı ya şeydi. Evet. Su topu oynuyorum ben falan diye 4 yaşında. Gerçi 4 yaşında çocuğun su topu takımında olmasını bizim de çok biz yüzmesine şaşmamız gerekirken ne güzel, ben de şey diye düşünüyorum, herhalde yüzdürüyorlar bunları, bazen de topa vurduruyorlar diye düşünüyoruz ama şey demek lazım, hadi lan oradan yüz, ne su topu falan diye sormak vallahi lazım. 4 yaşındaki çocuk, sonra annesine biz sorduğumuz zaman okula gidiyorum dedi, anaokuluna gidiyorum dedi, arkadaşlarım var dedi, öğretmenimin adı bu falan, stopuna gidiyorum diye saydı saydı. Ne okula gidiyormuş, ne su topu oynuyormuş. Su topundan bir kural soracaksın öyle söyleyene. Ya bir kural soracaksın, sorduk, bakalım biliyor mu? Kaç kişilik takım dedik, o da çok mantıklı bir cevap verdi, 7 falan dedi. Hani 12, 11 falan dese... O kural değil canım. Ya ama daha böyle. Sana sorayım, kaç kişiyle oynanır su topu? Bilmiyorum canım, ben bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz da çok mantıklı söyleyince 7 biri kalede, 6 da öyle olsa 3 ne sorabiliriz ki? Mesela taç var mı su topunda? Top dışarı çıktığı zaman ne oluyor? Çocuk 4 yaşında, Oktay ne yapabilirim, ne sorabilirim yani? Çok da üzerine gitmemek lazım. Ondan doğru. Sonra psikolojisi... Dede ne dese çocuklar herhalde öyle oynatıyorlar falan. Ya biz de öyle zannettik. Ama yalan daha erken yaşta başlıyor. Erken yaşta başlıyor. Tamamen de ailelerin ahlak konusunda endişelenmesine de gerek yok. Bizim çocuk 3,5 yaşında yalan söylemeye başladı. Ne olacak bu çocuk, ahlaksız mı olacak diye düşünmesinler. O uzmanlara göre zeka göstergesi. İyi yalan gerçeği eğip bükmenin işleri kolaylaştırdığını genç yaşta öğrenmek. Ne kadar nezih yaklaştın, gerçeği eğip bükmek yavrum. Batucuğum lütfen gerçekleri sonra eğip bükme. İlerleyen yaşlarda insanlar ustalaşıyorlar. Şimdi herhalde yurt dışında 6 yaşında başlıyor. Neyse bilinçli olarak söylemeye başlıyorlar. Yalan yalnız hem ilişkileri hem sağlığı zedeliyor. Radikal dürüstlük hareketi diye bir hareket var biliyorsunuz. RDH. Ben radikal hareketlerin içinde değilim. Sen Oktay, ben de o tip hareketlerin içinde değilim diyerek işin içine çık. Doğruyu söylemek ruh sağlığımız için ne kadar yararlıysa yalan söylemek de o kadar zararlı demiş. Zararlı mı demiş? Çok zararlı. Duygularımızı bastırmak yerine sinir, pişmanlık gibi her türlü duygumuzu ruh sağlığımız için gizlemeden yaşamamız gerekiyor. Bu dediğin ağzına geleni söyle. Evet, dürüstüm ben. İnsanoğlunu bugün sosyal yapan tek şey nerede ne söyleneceğini bilmesi. Herkesin yüzünde her şeyi söylememesi bugün uygar dünyamızın sırrı. Oktay, bence de mi diyorsun? Yani tam öyle değil. Ha böyle bir ağzına geleni söyleyen ne yapayım yani, ben dürüstsem bu benim suçum mu? Ya da dürüstlük ne zamandan vallahi bir şey ne söylediğin çok önemli değil. Yani daha doğrusu önemli de nasıl söylediğin daha da önemli. Yani o yüzden bir şeyleri söylememektense onu nasıl söyleyeceğini bilmek çok daha güzel fikir veriyor yani bana. Özellikle misafirliğe gittiğinde sevmediğin yemeği önüne koyduklarında bu yemeği sevmedim demektense ben zaten yiyip gelmiştim demek daha mesela kibardır. Ha yememek yani. İçin canım ama hani yemek baktınız nasıl olmuş, beğendiniz mi? Çok beğendim, elinize sağlık dersin. Misafir oldum. Ama yani. Çok iğrenç olmuş mu diyeceksin? Ha işte iğrenç bir şey. Sana getirdiler, bir kısır koydular. Bir gün önce de, iki gün önceden kalmış. Kuru, böyle şişmiş tamam. Bulgurları. İşte o yüzden zaten insanlar dedikodu diye bir şey yaptılar. Daha ayakkabılarını giyip asansörü çağırırken ay o kısır neydi öyle kuru kuru getirdiler önüme, bir kaşık alamadım diye konuşursun. Senin gene ruh sağlığın toparlanır dedikoduyla. Ve ev sahibi de mutlu. Yalanla bozduğumuz ruh sağlığımızı evet, dedikoduyla da daha nezik. Ve ev sahibi de şey diyor işte kısır yapan hanımefendi kocasına. Nasıl yediler kısırı? Nasıl yediler? Kısırı apur apur yediler. Vallahi ama. Ben böyle bir kısır yaparım işte diye o da mutlu. Yani herkes onu söylesen mutlu. Kısır. O yüzden ne dediğin değil nasıl dediğin önemli. Din din. Veya mesela kısır misafirlikten hep de kısırdan gideceksen. Gitmeyelim örnekleri genişletelim iki mesela. İki gün sonra Ayten Hanım telefon. Ayten Hanım, efendim, o gün yaptığınız kısır iğrençmişti mesela. O, ama hemen söylersen çirkin olur. İki gün araya bir süre koyacaksın. O da 48 saatlik süre dilimini Oktay verdi. O 48 saat, ilk 48 saat çok önemlidir. Ya bir de yalanı da uzatmak da manasız. Yani orada mesela bir yalan söyleyeceksin de iki gün sonra Ayten Hanım, o kısırın tarifini alabilir miyiz? Bayıldık çünkü biz. Uzatmaya gerek yok orada. Beğendiniz, beğendik. Bitti gitti. Hiç sen söylemiyorsun değil mi böyle şeyleri? Ben o yüzden sana hiç güvenmiyorum. Yani bir şeye fikrini dikkat ettiysen sana hiçbir şeyde de fikrini sormuyorum. Neden? Neden? Çünkü yalan söylemenden korkuyorum. Mesela güzel bir şeyde çirkin dediğin oluyor değil mi? Mesela gittim diyelim ben çok güzel bir ayakkabı aldım. Evet. Nasıl sence Ege bu ayakkabılar? Çok güzel derim. Çirkin bir ayakkabı al göster. Çok çirkin bir ayakkabı almışım mesela. Aa çok güzelmiş derim. Yalnız senin aldığın bütün ayakkabıları çok güzelmiş diyor Ege. Valla benim ayakkabıların aynısından aldığımdan hep... Kendine çirkin ayakkabı alıyorsun gibi bir durum oldu şimdi. Öyle bir şey yok. Yok yani. Yani onun ötekini vurgulamak için söyledim. Ben kendi ayakkabılarımı beğendiğimden Fahir'in ayakkabılarını da beğeniyorum. otomatikman zaten doğru bir noktaya gidiyor. Neyse, bu konuyu ben şu anda açmıyorum. Sonra açmıyorum, başka evet. bir noktada açacağım. Özellikle kadınların son derece yalancı oldukları tespit edilmiş yurt dışında. Ve bu tespit edilen hanımefendilere de ifadeleri alınmak üzere belediyelere çağrılmış. Hem ne biçim cümle ya? Özellikle kadınların son derece yalancı oldukları tespit edildi. Şimdi mesela, bilimsel çalışmalarla. Bir kadın arkadaşına soruyor, saçın nasıl olmuş? Diyelim sen mesela saçını kestirip geldin ya bugün. Veya ben daha çok kestirdim ya saçımı mesela. Daha radikal bir hareket yaptım. Yani. Ha, çok uzundu, kestirdin. Hayır, bu şey gibi değil ya. Arkaya taramak ve yana taramak gibi değil. Ben gel, yani, bugün de saçı yana taradım. Hiç olmamış öyle. Hemen arkaya tara deseniz mesela hemen o giderim. Elimi ıslatırım, arkaya tararım da. Şimdi saçımı bu kadar kestirdim. Nasıl olmuş? Beğenmişsiniz. Kafan top atan kavunu gibi çıkmış. diye düşünebilirsiniz. Abi güzel olmuş. Uzun da sana yakışıyor. Demek yalandır mesela. Ama orada... Uzun da yakışıyordu, bu da yakışmış Ege'ye. Geri dönüşü olmayan bir şey ya bu. Abi hiç olmamış. Ne yapayım o zaman, ben bir buçuk ay, iki ay uzatıp geleyim mi diyeceğim ben orada. Yani orada bir yalan söyle. Sonra saçın uzadığında arada biraz zaman girdikten sonra şey dersin. Abi bu saç daha yakışıyor, öbürü de güzeldi ama... Yine yalanın tatlısı. Ama yani senin söylediğinde kötü bir şeyi de hiç karşısındakine fark ettirmeyen adam olmak hayatı istiyor. Hayatı politikaymış yani, canım. Mesela yani o yönden bir terslik var. Yani şu zincirde şöyle bir şey olması lazım. Senin söylediğin dünyanın mükemmel olması için. Saç tıraşına gitmeden önce, yani berbere daha doğrusu gitmeden önce sana gelip ya geçen sefer saçımı kestirmiştim ya ben. Nasıl olmuştu demesi. Mesela böyle bir sistem kurulsa o zaman mükemmel sistemi oluşturabiliyorsun. Yani gitmeden önce. Geçen sefer iğrenç olmuştu. Bak ondan önce çok güzel yapmıştı. Ama şöyle bir şey var. Ya hayatımda da benim Ege'nin saçı ne kadar benim hayatımda yer edebilir? İşte zaten ondan yani bu... Yani bu tabii ki çok şey olmaz. Darılma öyle. Gücenme Ege'cim yani, ama öyle yani. Geri geldiğinde benim saçımın bir deli için kendini feda edeceğini biliyorum. Yani şu sosyal ilişki dediğimiz bu zaten. Yani böyle geri dönüşü olmayan şeylerden önce zaten ben berbere gideceğim, bir model yaparım, dur bakalım nasıl olacak diye dolaşmıyoruz hiçbirim. Sen berber örneğinden konuşuyorsak önceden şey derim ben mesela, abi saçımı kestirsem nasıl olur? Orada da yalan söylemene gerek yok, bak saçımı kestirsem nasıl olur? Süper olur. Ya şey, çok sıkıcı bir sohbet olacağına inanıyorsa kesip atmak adına süper olur diye şey yaparsın. Özet geçersin. Ya da çirkin olur deyince, çünkü abi bence güzel olur diye bir başka sohbet başlayacak ya. Tamam. Yani orada başka amaçlarla yalan söylenebilir ama orada dürüst olabilirsin mesela. Abi bence sana gitmez, senin uzun saçın daha iyi. Veya şey de diyebilirsin, saçını umursamıyorum. Ben saçını nasıl kestirdim farkında bile değilim. İşte öyle diyen adam zaten berberden gelmiş adama da şey demek lazım. Nasıl olmuş saçlarım? Hiç umurumda değil. Mesela yeni tıraş olmuş adama bunu diyemezsin. Ama berbere gitmeden önce sana fikrini soran adama... Ne derse bunu deme. Bana ya ne? Niye soracaksın? Biz genç kız mıyız? E işte söylüyorum. Sonrasında çünkü yapılabilecek bir şey yok diyor Ege. Ege'nin yani söylediği tamam canım, şeye ben göre söylüyorum. Yani Ege zaten 6 ayda yapılabilecek bir şey yoksa öncesinde fikrini sorması lazım gibi geliyor bana. 6 ayda bir adam zaten berbere gidiyor ya da gitmiyor. O da bizim zorumuzda gidiyor. Papaz gibi oldun, şöyle git. Hakikaten insanın asapları bozuluyor. Suratına baktıkça sinirlerim bozuluyor dediğin zaman. Telefonumuz varmış galiba. Telefonumuz varmış. Telefonumuz var. Telefonumuz var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Yaşar. Merhaba Yaşar Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ne güzel sohbet ediyorsunuz ya. Neredesiniz Yaşar Bey şu anda? Ben şu anda arabamın içinde oturuyorum. Arabanız içinde. Arabanız nerede o zaman Yaşar Bey? Arabam nerede? Yalan mı söyleyeyim? Yo, bence doğruyu söyleyin Yaşar Bey. Biz doğru ne kadar kötü bir şey değil. Arabam asfaltın üzerinde duruyor. Yani burada yalan herhalde şey noktasında devreye girecek. Hayır, espri falan dediniz mi? Her lafımız bir espri diyor Yaşar Bey. Evet. Oradan güzel gitti. Yeni mahalledeyim. Yeni mahalledesiniz. Niye peki, arabanın içinde oturuyorsunuz Yaşar Bey, merak ettim. Ya, canım öyle istedi ya, arabamı çok seviyorum. Arabayla işte ne bileyim öyle. Peki. Arabayla diyor duygusal bir bağım var diyor. İnsanların zaman zaman böyle duygusal anları oluyor. Yani. Bir de çok manzaralı bir yerdeyim, böyle yeni mahalleden şeye doğru bakıyorum, Elma Dağı'na doğru. Evet. Ama ne çok kadar güzel. Peki ya, Yaşar Bey, ne işte uğraşıyorsunuz? Emekliyim ben. Emeklisiniz. Artık öyle böyle nasıl diyeyim, müşteri veya işte çalışanla ilişki gibi bir durum olmadığı için böyle çok fazla yalan söylemiyorsunuzdur herhalde. Nasıl? Sesiniz az geliyor. Yani böyle artık iş hayatı olmadığı için nedenler... Hayır, üzülüyorum ya. Emekli o yani sizler emekli olmayı özlüyorsunuz da emekli olmak biraz şey ya, hobisi falan olmayan kişiler için biraz sakıncalı ya. Niye canım, işte arabayla geziyorsunuz anladığım kadarıyla. Arabayla gezmek önemli değil ki. Arabayla gezmiyorum. Arabanın içinde oturuyorum diye. Ne iş yapıyordunuz Yaşar Bey? Bir yerlerde bir şeyler yapmaya memurdum, çalışıyordum yani. Çok yerinde duramayan bir memurdum. Aktifsiniz ben. Yani. Çok aktif olduktan sonra da iyice zor geliyordur herhalde. Evet. Bir ara gemi modelleri, maketleri falan yaptım. Kit olarak yaptım. Mesela İtalyan Mamali şirketinin çıkarmış olduğu maketleri Ankara'da kopyaladım. Sizin TRT'de arkadaşlar da var. Beni tanırlar bazı arkadaşlar. İşimde gerek yok. Emekli olunca insan böyle bir belginlik, mayışma şeyi geliyor ve Türkiye şartlarında da bu olağanüstü bir şey oluyor ya. Yani insan sizlerin sayesinde bir takım bir şeylere girmek ister ama yalan mı doğru mu bilmiyorum ama mesela bir travel kanarı var yabancı. Onu seyrederken mest oluyorum. Gurmeler murmeler. Yalnız orada bir kelime kullanıldı. Çok üzülüyorum ben. Sakın ha. Adam şey yedi ya, akrebi yedi. İğrenç değil mi? Evet. Ama bizim yemeklerimiz hiçbir zaman en kötü şekilde de yapısı iğrenç olamaz. Bir misafirliğe gittiğiniz zaman... Demin konuşulduğu, misafirliğe gittiğiniz zaman misafire gelecek diye o evin hanımı veya beyi en güzel şeyleri, elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışır. Ama bu yemeğe iğrenç demek beni o çok üzücü. Ne o zaten misafirin söyleyeceği laf değil. Aynı zamanda hiçbir zamanda efendim, bizim adetlerimizde misafire akrep ikram efendim, etmek diye de bir şey yok. Anlayamıyorum. Misafire akrep etme, ikram etme diye bir şey yok. Evet. Türk mutfağında akrebin çok da yeri yok anladığım kadarıyla. Çok lezzetli bir şey değil. Programımızın tamam. sonuna geldik. Yaşar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Başka zaman tekrar uzun uzun konuşmak dileğiyle veda ediyoruz. Yarın akşam yine 18 ile 20 arasında beraber ve solo sohbetlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.